पिछले पार्ट में से पूछना है तो पूछ सकते। देखिए इस अनुच्छेद में सिद्धांत ही बोल रहा है, अत्रोच्यते पीछे सकृत एव प्रयुज्य आवर्तेत अन्यत, ये दूसरा पक्ष था कि पहला मंत्र एक बार बोला जाएगा और दूसरा मंत्र बाकी पांच बार बोला जाएगा। इसमें तो क्रम अन्यत क्रम अविरोधात ऐसा कोई कहे, इसमें क्रम यूं कहूं यानी पहले के बाद में दूसरा ही आ रहा है। अत्र उच्यते इसमें कह रहा है कि प्रथमेन युगलेन त्रीणि प्रथमानि उत्तरेण उत्तराणि कुर्यात्। तो पहले तीन होंगे, तीन प्रथम कर्म करेंगे और उत्तर से बाद वाले करेंगे, तो कुल दो युगल हैं, तो उसमें प्रथम युगल से प्रथम तीन करेंगे और दूसरे युगल से बाकी के तीन करेंगे। और ऐसा करने में लाभ बताया इति एवं पाठ क्रमानुरोध है ना प्रयोगो भविष्यति, पाठ क्रम का अनुरोध होगा प्रथम युगल पहले और द्वितीय युगल बाद में ऐसा। अब ये अन्यतरा वृत्त वाली जो बात थी, दूसरा पक्ष जो था उसमें दोष दिखा रहा है। अन्यतरा वृत्तौ च प्रयोगाकांक्षा वैषम्यात्, अन्यतरा वृत्त बाद वाले की, बाद वाले युगल की आवृत्ति हम अगर करेंगे तो प्रयोग की जो आकांक्षा है उसमें वैषम्य आ जाएगा। प्रयोग की आकांक्षा ये थी कि प्रथम युगल के बाद में दूसरा युगल, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं था कि बाद वाला कई बार हो, इसमें वैषम्य क्या होगा, उसमें प्रथम युगल एक बार है द्वितीय युगल एक बार है, यहां पर प्रथम युगल एक बार है और बाकी पांच बार दूसरा युगल चल रहा है, तो प्रयोग के आकांक्षा का वैषम्य दिखा रहा है, ये तो दोष दिखा दिया दूसरे पक्ष में। अब मैं ऐसे संगति देख रहा हूं कि अथ एकेन प्रधानमंत्रेण सर्वाणी प्रधानानी, जो प्रथम युगल है वो प्रधान कहलाएगा क्योंकि प्रथम है वो, और द्वितीय युगल अप्रधान कहलाएगा। तो ये अपने पक्ष में कह रहा है कि एकेन प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्र एक ही होगा, उससे सर्वाणी प्रधानानि बाकी सब प्रधान वाले हो जाएंगे। एकेन मंत्र एकेन प्रधानमंत्री ना सर्वाणी प्रधानानि, तो इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। अभी पहले तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये अपने पक्ष में कह रहा है सिद्धांती कि जो प्रथम युगल तीन बार आएगा तो उसमें जो पहला है वो प्रधान है, तो दूसरे और तीसरे भी प्रधान ही कहलाएंगे क्योंकि वही युगल है। सामान्यतः क्या हो रहा था, पहले युगल के बाद में दूसरा युगल था तो वहां पर पहला प्रधान था तो दूसरा युगल जो है वो अप्रधान हो गया था। अब यहां पर पहला युगल ही जब दूसरी बार आया तो वही है और वो पहले के बाद दूसरा आ रहा है तो ये अप्रधान होने लग रहा है, उसके लिए एक समाधान दे रहे हैं कि जो प्रथम मंत्र है यानी प्रथम युगल है उससे बाकी के दो भी प्रधान ही कहलाएंगे क्योंकि ये उसी जैसे हैं, भले ही वो दूसरे और तीसरी संख्या पे आ रहे हैं तो वो सबके सब प्रधान ही कहलाएंगे। इस पक्ष में दूसरा और तीसरा अप्रधान नहीं हो जाएगा, वो प्रधान ही रहेगा। और दूसरी दृष्टि से इसको मैं देख रहा हूं कि जो अन्यतरा वृत्त है उसमें क्या दोष बनेगा, उसके दोष की दृष्टि से इसी को, उसी पंक्ति का है तो उसी में घटाते हुए ऐसे भी हुआ हो सकती है कि उस पक्ष में अन्यतरा वृत्त में एक प्रधान से मंत्र से ही सारे ही प्रधान यानी प्रधान वाले हो जाएंगे, बाकी के जो सारे हैं वो एक प्रधान युगल से ही प्रधान वाले हो जाएंगे, ये दोष दिखाया जा रहा है। एक बाद वाला युगल एक पहले वाले युगल से प्रधान होगा, प्रधानता कैसे बन रही है, एक प्रधान युगल और एक अप्रधान युगल एक एक वाला हो रहा है। और दूसरे पक्ष में देखेंगे तो एक प्रधान युगल हुआ और बाकी के सारे अप्रधान रहे, तो उस एक से ही वो सारे अप्रधान हो गए, जबकि होना क्या चाहिए था, एक अप्रधान के साथ एक प्रधान होना चाहिए था। तो दोष के रूप में भी देखा जा सकता है कि एक प्रधान से ही बाकी सारे भी प्रधान वाले हो जाए, प्रधान नहीं मतलब प्रधान वाले हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप यूं देख सकते हैं कि यानी इसको दोष के रूप में कैसे देखें, भाई अब प्रधान अप्रधान वाले कैसे हैं, तो उसको आप पति पत्नी के रूप में देख सकते हैं, पति और फिर पत्नी एक युगल हो गया। तो पति और पत्नी, इसमें जो पहला वाला है ये प्रधान है ये अप्रधान है। अब मान लो अनेक हुए तो हम बाद वाले को अगर अनेक करेंगे तो यानी यूं को सोचो कि पत्नियां अनेक हो गई तो एक ही पति से अनेक पत्नियां पति वाली हो जाएंगी, ये दोष आएगा, जबकि एक पत्नी के साथ एक पति होना चाहिए। तो एक प्रधान और अनेक अप्रधान उस रूप में चाहे तो दोष देख सकते हैं कि यथा एके न प्रधानमंत्री न सर्वाणी प्रधानानी, प्रधानानी मतलब प्रधान वाले हो जाएंगे। ये मैं केवल उहा करके बता रहा हूं कि शायद ऐसे कहा गया होगा। तस्मात् किंचित अक्रमकम कर्म इति, इसलिए हमारा जो पक्ष है इसमें कोई अक्रमक नहीं है, क्रम भेद तो उस दूसरे में आ रहा है। बोलो ये सिद्धांति के पक्ष में, तो एक से एक प्रधान से यानी एक प्रधान युगल मंत्र से तीन कर्म प्रधान हो जाएंगे तो दोष हो जाएगा ना। इसका कोई वो कर्म भी प्रधान अप्रधान है ये तो कुछ यहाँ पर कथन है ही नहीं। आप कर्मों को लेकर के चल रहे हो ना कि कर्म भी शुरू के तीन कर्म प्रधान है, है? तो वो तो उसका तो कोई कथन तो है नहीं यहाँ पर। और कुछ पैसा तुल्यवत श्रूयते, ये तो पहले उसके लिए कहा गया पौर्णमासी और वैमृत की दृष्टि से, ठीक है, वहां भी पय पय है तो वो समान तंत्र हुआ। अब इसको समझा रहे हैं कि पय षष्ट समान तंत्रम अमावास्य न, पय का अमावस्या के साथ समान तंत्र है। होता क्या है कि पूर्णमासी में तो पय होगा और अमावस्या में दधि होगा, तो अलग अलग होना चाहिए ना। पर आगे क्या कहा इन्होंने, ननु कथम, इसी को खोल के बता रहे हैं, वैमृत पूर्णमासे अनुनिर्वाप्य भवति, वैमृत तो पूर्णमासी में ही अनुनिर्वाप्य वहीं पर ही होगा, तेन पौर्णमासा सैन्द्र, पूर्णमासी भी सैन्द्र हो गई इंद्र देवता वाली। वैमृतेष्टि है ना, वैमृत भी इंद्र का नाम है, तो ये सैन्द्र हो गई पूर्णमासी। इंद्रम दधि अमावस्यायाम तेन अमावस्या सैंद्रा, तो दधि अमावस्यायाम इंद्रम, इंद्र दधि है तो ये अमावस्या भी सेंद्र हो गई, तो दोनों सेंद्र सेंद्र हो गई। तो इति तुल्यवत आमनानाथ, सेंद्र की दृष्टि से दोनों तुल्य समान पड़ी गई हैं, इंद्र देवता की दृष्टि से दोनों समान पड़े गए हैं, सेंद्र हैं। अब जब एक ही देवता है तो दोनों को जो आहुतियां दी जाने वाली हैं वो एक साथ ही दे दी जाएंगी, दधि और पय मिला करके सामना ये दे दिया जाएगा, तो ये समान तंत्रता बनेगी। इति तुल्यवत आमनानाथ सामना ये का, और इसमें लाभ बताएं प्रयोग प्राशुभावश्च, जल्दी हो जाएगा, दोनों चीजों को अलग अलग देंगे उसकी जगह एक ही साथ दे दो ना, जल्दी हो जाएगा। एक माला उसने पहनाई, एक माला उसने पहनाई, एक माला उसने पहनाई, अलग अलग जने मालाएं पहना रहे, या उसको एक एक तो उसको गुलाब की माला पहनाई उसी व्यक्ति, फिर उसको गेंदे की माला पहनाई, दोनों को पहना दो। तो पहले उसको अंग वस्त्र दिया और फिर बाद में पगड़ी दी, फिर बाद में एक एक करके बहुत सारी, तो एक साथ इकट्ठी करके और एक साथ दे दी, यूं लगा लो प्रयोग प्राशुभाव होगा ना। अनेक चीजें देनी है तो एक साथ दे दो, एक एक को हर चीज को बार बार बार बार अलग अलग देने की बजाय, जब एक ही देवता है तो सब चीजें एक ही साथ दे दो, एक ही साथ दे दो, ऐसे ये समान तंत्रता होगी। ओके, और कुछ? देखिए आगे पृष्ठ संख्या 18। अधिकरण संख्या 10। ये प्रसंग है दर्शेष्टि से जुड़ा हुआ है, उसमें एक आती है अभ्युदितेष्टि। अगर अमावस्या का जिसने करने का समय लिया और उस समय चंद्रमा उदय हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में एक इष्टि की जाती है, वो अभ्युदितेष्टि है। इस चंद्रमा उदय हो गया है उसके दोष के कारण, होना नहीं चाहिए था लेकिन गणना में या किसी में दोष हो गया, तो जिस दिन उसने सोचा था लेकिन वहां चंद्रमा दिखाई दे गया, तो ये दोष माना जा करके उसका प्रायश्चित किया जाता है, वो है अभ्युदितेष्टि। उसके संदर्भ में ये चर्चा है, अभ्युदितेष्टि प्राप्तौ ताम कृत्वा केवल दर्शोपि पुनः कार्यः। इसका शीर्षक है कि अभ्युदितेष्टि के प्राप्त होने पर उसको करने के बाद में केवल दर्श यानी दर्शेष्टि भी फिर से करनी चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। एक तो है कि जो प्रायश्चित कहा गया उस प्रायश्चित को हमने कर दिया तो बस समाप्त हो गई बात। जिस कर्म में त्रुटि हुई, दोष हुआ, उसका प्रायश्चित कर लिया तो उस कर्म को भी फिर करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। अगर प्रायश्चित हो गया तो ठीक है, बस उस कर्म को करने की क्या बात है। यज्ञ में नहीं आए तो उसका प्रायश्चित ही है कि प्रातराश नहीं करना। एक तो है कि प्रातराश नहीं किया तो बस अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रायश्चित हो गया हमारा। एक है कि प्रायश्चित करके और फिर यज्ञ भी करना, वो तो करना ही है, प्रायश्चित भी करना और फिर यज्ञ भी करना। तो चंद्रमा उदय हो गया है तो अभ्युदितेष्टि के बाद में फिर केवल दर्श भी फिर से करना चाहिए। आपने पहले वाले में अगर देखें शीर्षक में, इस पुस्तक का जो शीर्षक है दूसरे पाद का, ये 10वां, अधिकरण, इसमें इन्होंने वो विषय लेके ऐसे क्या, द्वे एव यजेता इति वाक्यम, द्वे एव यजेता ये विपरीत अल्पविराम है, इति वाक्यम दर्शपूर्ण मासयोः एव द्विरिज्यावादः, दर्शपूर्ण मास में ही दो इज्यावाद के लिए है, इति प्राप्त, ऐसा प्राप्त हो रहा था तो कहा रिद्धि काम पद अश्रवणात्, रिद्धि काम इस पद का न सुने जाने से दर्श अभ्युतितेष्ट्योः अयम वाद, दर्श और अभ्युतितेष्टि का ये वाद है। इति सिद्धांत मतलब दर्श और अभ्युतितेष्टि ये दो मिलेंगे, दर्श और पूर्णमास ये नहीं है यहां पर, दो का जो कथन है आगे हम ये सारा वचन आएगा अभी, तो 18वां सूत्र देखिए, न द्वे यजेता, यहां का न द्वे यजेता इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इति अभ्युदितेष्टे पर्वणश्च आनंतर्यात्, अभ्युदितेष्टि के पर्व के बाद में होने से, अभ्युदितेष्टि से पर्व के आनंतर्य होने से, न द्वे यजेता, दो को एक साथ नहीं करें, वो दो कौन है इसी के लिए यहां पर चर्चा है। यहां पर पूर्व पक्षी लिखा हुआ है, इसमें परांजपे जी का अभिप्राय था कि यहां पर ये सिद्धांति का मत है, पहला पक्ष है लेकिन ये सिद्धांति का मत है, और जो आगे 19वां सूत्र है वो सिद्धांति का है और ये पूर्व पक्षी द्वितीय का है, दो पक्ष हैं इस तरह से, ये थोड़ा सा उलझा हुआ भी है पर फिर भी आप अभी अर्थ देखेंगे उससे भी हमें कुछ अंदाजा आ जाएगा। तो पहले तो ये देखिए ये समस्या खड़ी क्यों हुई, उसके लिए एक वाक्य है जिसको कि भाष्य में दे रहे हैं, न द्वे यजेता अल्पविराम, दो को एक साथ यजन न कर, दो का यजन न करे, एक वचन आ गया। यत पूर्वया संप्रति यजेता, जो पहले वाले से अभी यज्ञ करे, पहला वाला मतलब यहां पर दर्श, दर्शेष्टि से अभी भी वही करे। उत्तराया चंबट कुरिया, तो उत्तर बाद वाली से चंबट मतलब उसका अवहेलना या नाश कर देवे, अल्प विराम, अगर पहले वाले को अभी करे तो जो बाद वाला है उसका नाश कर देगा, वो नहीं हो पाएगा। यद उत्तराया संप्रति यजेता, और यदि बाद वाले से, यानी बाद वाले को अभी करेगा, यद उत्तराया यानी अभ्युतितेष्टि, इसको अगर अभी करता है संप्रति यजेत पूर्वया चंबट कुरियात अल्प विराम, तो जो पहला वाला है उसका अवहेलन कर देगा। चंबट जो होता है ना, ये प्रगल्भ का विलोम है, प्रगल्भ मतलब अच्छा प्रशस्त, तो चंबट मतलब उसको हल्का कर देता है। आगे निष्ठिर भवती न यज्ञः, और ऐसा करने पर न तो इष्टि होगी, इष्टि नहीं होगी मतलब दर्शेष्टि नहीं होगी, न यज्ञ, और ये जो काम्य कर्म है यज्ञ वो भी नहीं हो जाए हो पाएगा। अभ्युदितेष्टि जो है यज्ञ मतलब वो काम्य कर्म की तरह से है, वो भी नहीं हो पाएगा। अभ्युतितेष्टि दो तरह की होती है, नहीं एक तो प्रायश्चित वाली होती है, चंद्रोदय के होने पर प्रायश्चित वाली होती है, अमाव दर्शेष्टि कर ही नहीं पाया उसके लिए ये प्रायश्चित नहीं है, दर्शेष्टि करने में चंद्रोदय हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित है ये, और एक रिद्धि की कामना वाले के लिए भी अभ्युतितेष्टि है, वो अलग है, वो अलग प्रकार की, वो काम्य वाली है। तो बोले ये निष्ठिर भवती ना तो इष्टि हो पाती है ऐसा अगर करेंगे तो, एक को करेंगे तो, इसमें कहा ना न द्वे यजेता, दो नहीं करेंगे तो, दो नहीं करेंगे तो अगर पहली को नहीं करेंगे तो दूसरी को करेंगे तो पहले वाली छूटती है, पहले वाली को करते हैं तो दूसरी वाली छूटती है, तो न तो इष्टि हो पाएगी पूरी और न यज्ञ हो पाएगा, ऐसा दोष दिखाया जा रहा है, निंदा की जा रही है। आगे तदनु रीत मुखी अप्रगल्भो जायते, अल्प विराम, यहां पर जो नीत है या रीत मुखा, रीत मुखी, रीत मुख्य प्रगल्भो, मैं रेफ लगा लो यहां पर प्रगल्भो, तो रीत मुखी, रीत मुखी मतलब लज्जित मुख वाला, जिसका मुंह ले जा दिया गया, हरण कर लिया गया है, ऐसा म्लान मुख वाला, और अप्रगल्भ हो जाता है, निंदा कहा जाता है, अप्रगल्भ हो अस्य जायते, अगर अप्रगल्भ हो जायते, अल्प विराम, जिसे कहते हैं एकामेव यजेता, इसलिए एक ही के करें, न द्वे यजेता, तो इसमें कहा एकामेव यजेता, एक को का ही यजन करे, ये फिर एक वचन आ गया, तो न द्वे यजेता एक तरफ ये था, फिर आगे इसी में आया एकामेव यजेता, प्रगल्भो अस्य जायते, इसका प्रगल्भ यानी यशस्कर होता है। आगे अनादृत्य तद द्वे एव यजेता, तो इसका आदर न करते हुए दो ही यजन करे, अनादृत्य तद द्वे एव यजेता, ये बंद हो गया। अब पहले तो कहा था न द्वे यजेता और बाद में कहा तद द्वे एव यजेता, तो इसमें परस्पर विरोध आ रहा है कि आखिर यहां दो करे या ना करे, और दो करे तो कौन से करे, इसकी सारी चर्चा है। तो कहते हैं इति अभ्युतितेष्ट्यनन्तरम् आम्नायते, तो ये जो है ये अभ्युतितेष्टि के बाद में कहा जा रहा है, ये जो कहा ना एकामेव यजेता, एक का ही यजन करे, ये अभ्युतितेष्टि के लिए कहा गया, एक ही का यजन करे और उसके बाद में उसके अनंतर इसको करे। ये पक्ष कौन सा है, अभ्युतितेष्टि की प्राप्ति में अभ्युतितेष्टि को करके केवल दर्श को बाद में करे, केवल दर्श को, दो को नहीं करे, केवल दर्श को करे। तो अब देखिए इसको खोल रहे हैं, अभी तक तो इसको विषय वाक्य को इसको रखा है इन्होंने, अब आगे चल रहे हैं द्वे यजेता किम अयम पर्वाभ्युतिदेश्ययो वादः द्वे यजेता, ये जो अंत में लिखा है ना तद्वे एव यजेता, तो ये जो द्वे यजेता है कि मयम पर्व अभ्युतिदेश्ययोर्वादः, पर्व का, पर्व का मतलब दर्शेष्टि, पर्व होता है ना पर्व पे अमावस्या पूर्ण, तो पर्व का और अभ्युतिदेश्ययोः इन दोनों का वाद है, यानी विकृति के रूप में। अभ्युतिदेश्ययोः यहां पर प्रायश्चित के रूप में होगी, ये एक पक्ष है। उत रिद्धि कामस्य अविकृतयोः अभ्यासः, जो रिद्धि की कामना करने वाला है उसका अविकृत यानी प्रकृत जो है वैसा ही इसका अभ्यास है, पुनः उसको करना है। जो प्राकृत दर्श और पूर्ण मास है उनको दोबारा करना है। रिद्धि कामस्य अविकृतयोः, अविकृत कौन से होंगे, दर्श और पूर्ण मास, इन दोनों का अभ्यास करना है। अल्प विराम, ये दूसरा पक्ष है। उत दर्श अभ्युतिदेश्ययोः प्रयोगः, रिद्धि कामस्य, रिद्धि की कामना वाले का दर्श और अभ्युतिदेश्ययोः का प्रयोग करना है, ये अपूर्व प्रयोग होगा, ये तीसरा पक्ष है। देखो पहले पक्ष में पर्व और अभ्युतिदेश्ययोः थी, वो प्रायश्चित के रूप में था। तीसरे वाले पक्ष में दर्श, ये पर्व ही हो गया, दर्श और अभ्युतिदेश्ययोः का प्रयोग है, ये रिद्धि काम के लिए है और ये अपूर्व है, पहली बार किया जा रहा है। आगे न द्वे यजेता इति प्रतिषेधो न भवति, और जब ये दो कर रहे हैं तो जो वाक्य में सबसे पहले कहा था न द्वे यजेता, तो बोले ये निषेध नहीं हो पाएगा। न द्वे यजेता, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, न द्वे यजेता इति प्रतिषेधो न भवति, फिर यहां पर प्रतिषेध ही नहीं हुआ। आगे न च एकामेव यजेता इत्यत्र वृथा विधि, और एकामेव यजेता ये बीच में आया था, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो ये जो एकामेव यजेता ये वृथा विधि भी नहीं है, वास्तव में वृथा नहीं होनी चाहिए, ये भी सार्थक तो होनी चाहिए। एकामेव यजेता इति अत्र वृथा विधि, व्यर्थ भी नहीं है, अनावश्यक भी नहीं है। फिर महावाक्येन अन्यस्य विधित्सितत्वात्, क्योंकि महावाक्य के द्वारा, ये जो इतना लंबा वाक्य ऊपर बताया गया, इसके द्वारा अन्यस्य विधित्सितत्वात्, कुछ अन्य ही विधित्सित होने से, क्या विधित्सित है, जो अंत में इन्होंने कहा द्वे एव यजेत, ये विधित्सित है अंत में जो कहा गया। तो इतने बड़े वाक्य में ऊपर कुछ कह दिया नीचे कुछ कह दिया, तो महावाक्येन अन्यस्य विधित्सितत्वात्, न च महावाक्ये अवांतर वाक्यम प्रमाणम, और इस महावाक्य में कोई अवांतर वाक्य को प्रमाण के रूप में हम ले लें वो भी ठीक नहीं है। कि इधर द्वे एव यजेत ये भी मान लिया, और न द्वे यजेत वो मान लिया, एकामेव यजेत, इनको अवांतर वाक्य मान करके भिन्न भिन्न विधियां मान लें ये भी ठीक नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, न च महावाक्य अवांतर वाक्यम प्रमाणम, अवांतर वाक्य ने बीच में कुछ भिन्न वाक्य मानेंगे ये भी कोई प्रमाण नहीं है, मतलब ठीक बात नहीं है। महावाक्य है तो वो पूरा मिला करके एक ही अर्थ को देने वाला होना चाहिए। आगे संभवति च एक वाक्यत्वे वाक्य भेदस्य अनिष्टत्वात्, तो एक वाक्यत्वे संभवति, एक वाक्यत्व के हो सकने पर वाक्य भेद से अनिष्टता, तो वाक्य भेद अनिष्ट कहलाएगा। संभव नहीं होता है तो वाक्य भेद कर सकते हैं, लेकिन संभव होते हुए एक वाक्यता के वाक्य भेद अनिष्ट होगा। विधि प्रतिषेध भेदेन अनेकार्थ लोचने पौर्वापर्य अनपेक्षणात्, तो प्रतिषेध विधि प्रतिषेध भेदेन, तो विधि और प्रतिषेध के भेद के द्वारा, परस्पर एक विधि है एक प्रतिषेध है, अनेकार्थ लोचने अनेक अर्थ को के दिखाई देने पर, उसका आलोचन होने पर पौर्वापर्य अनपेक्षणात्, इसमें पौर्वापर्य की अनपेक्षा होगी। फिर अगर आप विधियां कह रहे हैं ये भी विधि, तो पौर्वापर्य की अपेक्षा नहीं होगी यहां पर, ये अनिष्ट दोष दिखाया जा रहा है। तस्मात द्वे एव यजेता इति विधि, तो निषेध नहीं है यहां पर कि न द्वे यजेता, ये निषेध नहीं करके द्वे एव यजेता इति विधि, यहां पर कुल मिला के इस वाक्य में विधि की जा रही है द्वे एव यजेता। आगे तो फिर ये जो पहले लिखा है वो क्या है, तो बोले न द्वे एव यजेता, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, न द्वे एव यजेत इत्यादि तत्शेष एव, ये उसका शेष है बस। ये जो अंत में कहा तद्वे एव यजेत, इसका ये शेष भाग है बस। तत्शेष एव गुण रूप में, अर्थवाद के रूप में उसका शेष भाग है, अलग से वो प्रतिषेध और ये विधि ऐसा नहीं है। आगे द्वे एव यजेता, इसको विपरीत अल्पविराम में, द्वे एव यजेता इति परवाभ्युतितेष्ट्योः वादः। तो द्वे एव यजेते में किस किस का यजन करना चाहिए, तो ये पहला वाला पक्ष वापस आया कि पर्व और अभ्युतितेष्टि का ये कथन किया जा रहा है। कैसे, क्यों, हेतु है आनंतरिया, क्योंकि इसके बाद में कथन किया गया। सन्निहितापेक्षत्वाच्च संख्याया, और जो संख्या होती है वो सन्निहित की अपेक्षा करती है, या द्वे संख्या लिखी हुई है, दो है संख्या, तो उसके पहले सन्निहित में तो यही पर्व अमावस्या दशेष्टि और अभ्युदितेष्टि ये दोनों साथ में है, इसलिए वही लिए जाएंगे। सन्निहितापेक्षत्वाच्च संख्याया, आगे नित्यया संप्रति ही, और नित्य होने से संप्रति यही किए जाएंगे। आगे ना, यहां पर ये त्रुटित पाठ है तो इन्होंने कोष्टक में त्व डाल रखा है, न अभ्युतितेष्टि ही, तो नित्य या नित्य से ही संप्रति होता है, जो कहा ना नित्य या संप्रति, न तु अभ्युतितेष्टि, ये कहना चाहते हैं नात्व, वैसे तो न नानात्व अभ्युतितेष्टि, अब नानात्व अभ्युतितेष्टि, इसका मैं एक न भी जोड़ करके देख रहा था, जैसे त्रुटित है वैसे, अभ्युतितेष्टि है वो अनित्य है क्योंकि ये नैमित्तिक है, प्रायश्चित रूप में है, नैमित्तिक है, तो नित्य या संप्रति, नित्य से वर्तमान में होगा ये तो हो गई दर्शेष्टि, और अभ्युतितेष्टि है ये अनित्य है, तो न अभ्युतितेष्टि, उसको वो खोल रहे हैं आगे, तस्या संप्रति शब्दों नोपपद्यते, तस्या मतलब अभ्युतितेष्टि है, अभ्युतितेष्टि में संप्रति शब्द उपपन्न नहीं होता है क्योंकि वो अनित्य है। आगे काल प्रवृत्ति निमित्तत्वात्, क्यों वो अनित्य है, क्योंकि काल की प्रवृत्ति के निमित्त होने से, तस्या उसका जो काल है, उसके काल की जो प्रवृत्ति, उसके उसके मतलब ये अभ्युदितेष्टि के काल प्रवृत्ति के निमित्त वाला होने से, काल प्रवृत्ति के निमित्त वाला होने से, काल के प्रवृत्ति निमित्त वाला होने से, ऐसे देखिए काल प्रवृत्ति निमित्त, इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है अभ्युदितेष्टि का, काल है, क्योंकि उस काल में चंद्रमा उदय हो गया, ये उसका निमित्त मान करके चल रहे हैं, तो काल के प्रवृत्ति निमित्त होने से, दर्शोपि नित्य एव, अपि की जगह तू अर्थ है, दर्श भी नित्य ही है, मतलब वो तो दर्श तो नित्य है, तयोः इन दोनों के, यत पूर्वया संप्रति इति संजया, ये संजया है, संजया वादो युक्तः, तो जो मूल में यत पूर्वया संप्रति, इसको कोष्टक में लियो, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, देखो सबसे ऊपर जो वाक्य था ना, न द्वे यजेता, उसके बाद क्या है, यत पूर्वया संप्रति यजेता, पूर्व वाले से यानी दर्श से संप्रति यजेता, उसको कह रहे हैं तयोः यत पूर्वया संप्रति इति संजया वादो युक्तः, उससे ये वाद संगत हो जाएगा। कैसे होगा, इसको ये मान के चलते हैं कि दोनों को ले रहा है ना ये, तो नित्य और अनित्य, नित्य और अनित्य मिलाकर के क्या बनेगा, तो बोले नित्य बनेगा, दर्शन नित्य है, अभ्युदितेष्टि अनित्य है, और दोनों का प्रयोग वहां पर किया जा रहा है, तो अब उसको क्या क्या कहेंगे, उसको नित्य कहेंगे इस रूप में। तो यत पूर्वया संप्रति इति संजया वादो युक्त है, तस्मात पर्व अभ्युतितेष्ट्योः नियतयोर वादः इति, पर्व और अभ्युतितेष्टि के नियत का यहां पर वाद है। और दूसरा इसमें क्या कह रहे हैं कि यत पूर्वया संप्रति, जब पहले वाले से ये वर्तमान में हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जब दो होंगे तभी ये प्रयोग होगा। यत पूर्वया, पूर्व का मतलब कब होगा, जब दो होंगे तभी तो होगा, नहीं तो इस शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। अब जब हम कहें कि अभी यह है अधुना, ये इसके लिए कहें कि ये संप्रति ये होगा, तो इसका मतलब हुआ कोई है जो असंप्रति होगा। तो यत पूर्वया संप्रति संजया वादो युक्ता, तो दोनों का ग्रहण होगा। तस्मात पर्व अभ्युदितेष्ट्यो नियतयोर वादा इति। आगे 19वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी का मान करके चल रहे हैं, दूसरा पक्ष जो है द्विरिच्या वादो वा अल्पविराम न ही अन्यत प्रत्यक्षम वचनम विद्यते। तो दो इज्जा का वाद है, दो इज्जा करनी चाहिए, यानी दर्श और पूर्णमास, ये वाला पक्ष है, क्योंकि न ही अन्यत प्रत्यक्षम वचनम विद्यते, अन्य के लिए तो कोई प्रत्यक्ष वचन है नहीं, तो जो प्राप्त हो रहा है वो दोनों ही होने चाहिए। भाष्य दिद्धि काम से दर्श पूर्णमासयो द्विरभ्यासम एके समावनंती, तो जो रिद्धि की कामना वाला है उसमें दर्श पूर्णमास का द्विरभ्यासम, दो बार अभ्यास, एक के मतलब कुछ लोग मानते हैं, ये शतपथ के अंदर मत माना जाता है, शातपथे दो बार अभ्यास करते हैं, यानी दो बार पौर्णमासी और दो बार अमावस्या ऐसे करके आवृत्ति करते हैं। सामान्यतः एक एक ही करेंगे, लेकिन रिद्धि काम वाले के दशपूर्ण मास में दो के अभ्यास का वो कथन करते हैं, जिसको ये आगे बता रहे हैं, द्वे पौर्णमास्यौ द्वे अमावास्ये यजेत यह कामये तर्तनुयाम इति। तो दो पौर्णमासी दो अमावस्या से यजन करे जो ये चाहता हो कि मैं बढ़ जाऊं, रिद्धि काम हो। आगे तस्य वादोयम विवक्षितस्य, तो ये वो जो विवक्षित है पहले से उसका ये वाद है, कथन है, उसकी ये विधि है। विवक्षित मतलब पहले से, विवक्षितस्य तस्य वादोयम, न कि ये अभ्युदितेष्टि का है, पीछे जैसे उसने अभ्युदितेष्टि को साथ में जोड़ा था तो ये कह रहे हैं कि अभ्युदितेष्टि नहीं है साथ में, दर्श के साथ पौर्णमासी है। आगे द्विरभ्यासो वचनात् रिद्धि कामस्य, तो बोले रिद्धि कामस्य वचनात् द्विरभ्यास, रिद्धि काम का ये वचन साथ में होने से ये दो बार अभ्यास किया जा रहा है, नहीं तो एक ही बार होगा। नैमित्तिकाभ्युतिष्टिम एकाम च अविकृताम इति न अर्थवत्ता वचसः, अभ्युदितेष्टि है वो तो नैमित्तिक है, और एकाम च अविकृताम इति, और एक अविकृत है, अविकृत मतलब ये दर्शेष्टि इति न अर्थवत्ता वचसः, वचन की अर्थवत्ता ही नहीं हो पाएगी, ये दो कैसे हो जाएंगे, क्योंकि दो जो कथन है रिद्धि काम के, तो रिद्धि काम के लिए दो चीजें कही गई तो वो तो प्रकृति वाले हैं, वो ही दो करने चाहिए, अभ्युदितेष्टि को साथ में नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि वो तो नैमित्तिक है, उसको यहां पर नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा इनका अभिप्राय। नैमित्तिक अभ्युदितेष्टि एकाम च अविकृतामिति न अर्थवत्ता वचस, ये वचन अगर अभ्युदितेष्टि को जोड़ दोगे तो सार्थक नहीं होगा। संप्रति शब्दश्च न विरोध्यते, और आप बोले हमारा पक्ष मानेंगे तो इसमें दर्श और पूर्णमासी को लेंगे तो इसमें संप्रति शब्द का भी कोई विरोध नहीं आएगा। संप्रति शब्द का विरोध क्या आ रहा था ऊपर, वो था उत्तरया चंबट कुरिया, दूसरे को चंबट कर देगा, वो अप्रभावी करेगा, तो वो दोष यहां पर नहीं आएगा। संप्रति शब्दश्च न विरोध्यते दुर्विज्ञेयत्वात् कालस्य, तो काल के दुर्विजय होने से, ठीक पता न होने से, क्योंकि ये किससे दुर्विजय हो रहा है, अनेन शब्देन, इस शब्द से कोई काल तो घोषित हो नहीं रहा है। यत पूर्वया संप्रति, तो कि किस समय करे ऐसा कोई काल निश्चित तो है नहीं, घोषित तो हो नहीं रहा है, तो इन इस वाक्य से अनेन शब्देन, ये अध्याय कर रहा हूं अनेन शब्देन दुर्विजयत्वात् कालस्य, इससे काल का तो एकदम स्पष्ट पता लग नहीं रहा है। तस्मात् न पर्व अभ्युदितेष्टियोर वादः, इसलिए पर्व और अभ्युदितेष्टि का वाद नहीं है, पहले पक्ष को यहां पर खंडित किया है इसने। आगे अथवा करके कह रहे हैं, तो इसको तीसरा वाला मान सकते हैं, पूर्व पक्षी तीसरा अथवा वो अपने ही ढंग से दोबारा कह रहे हैं अथवा द्वे एव यजेता इति नियत वादात अभ्युतितेष्टि विषयम् विधानम्। तो द्वे एव यजेता इसको कहते हुए नियतवाद के कारण से अभ्युतितेष्टि का ही विधान यहां पर किया गया है। क्रमात् विधान अनर्थक्यम इति चेत, इसमें यह कहना चाहते हैं कि क्रमात् के बाद में सिद्धे सती ऐसा करें, क्रमात् क्रम से सिद्ध हो जाने पर भी विधान का अनर्थक्य हो जाए ऐसा अगर कोई कहे तो क्रमात् विधान अनर्थक्यम इति चेत को ऐसा आक्षेप करे, बोले तो क्रम से ही सिद्ध था तो इसलिए यहां जो विधान किया जा रहा है वो तो अनर्थक हो रहा है ऐसा कोई कहे तो उसका उत्तर दे रहे हैं अर्थम हविर आतंचनाय निधत्यात इति पुनः प्रयोगों को पत्ते है। वहां पर फिर से प्रयोग के लिए यहां पर कहा गया है कि आधी हवि यानी आधा पय जो वो आतंचन के लिए रख ले यानी दही के लिए दधी बनाने के लिए आतंचन के लिए दधी के लिए रख ले, इससे पुनः प्रयोग की आपत्ति हो रही है यानी पुनः प्रयोग का कथन आ रहा है तो विधान का अनर्थक्य नहीं होगा, विधान तो वहां पर मान लिया जाएगा, दोष को हटा रहे। अब इस पर उच्चते सिद्धांति कह रहे हैं अभ्युतितेष्टे देवता गुण विकारे भी दर्शत्व अनपायात कृतम चोदितम कर्म इति पर्यवसान बुद्धौ उत्थितायाम इदम विधानम द्वे एव यजेत नैकाम अभ्युतितेष्टिम इति। द्वे एव यजेत यहां से लेकर के नैकाम अभ्युतितेष्टिम इति इसको बंद कर लीजिए। तो अभ्युतिदेष्टि में देवता के गुण का विकार होने पर भी दर्शत्व का अनपाय है यानी दर्शत्व वहां समाप्त नहीं होता है, अभ्युतिदेष्टि उसके प्रायश्चित के रूप में है तो उसका दर्शत्व का समापन नहीं होता है, दर्शत्व वहां से चला नहीं जाता है। अनपायत दर्शत्व अनपायत कृतम चोदितम कर्म, तो जो ये कर्म वहां पर कहा ही गया है इसमें जो देवता का गुण विकार है वहां पर वचन जो मिलते हैं वो ये अग्नये दात्रे, अग्नये दात्रे विष्णवे शिपिविष्टाय इंद्राय प्रदात्रे, ऐसे वहां पर कहा गया है। तो ये जो अग्नये दात्रे ये जो दात्रे ये जो विशेषण साथ में जोड़ दिया यही विकार है बस और कुछ नहीं, देवता तो वही है। अग्नये दात्रे विष्णवे शिपिविष्टाय इंद्राय प्रदात्रे ये वहां पर वचन मिलते हैं। तो ये जो विशेषण दिया गया इससे देवता में विकार हो रहा है ऐसा मान के ये कथन कर रहे हैं। अभ्युतितेष्टे देवता गुण विकार है भी, देवता वही है लेकिन विशेषण देने से वो कह रहे हैं देवता के गुण में विकार होने पर भी दर्शत्व का अनपाय है, यही देवता वहां पर है तो ये दर्शत्व तो रहेगा। कृतम चोदितम जो किया गया है उसी को यहां पर फिर से कथन किया गया, चोदितम कर्म जो कर्म किया गया उसी को यहां पर फिर से कहा गया है। इति पर्यवसान बुद्धौ उपस्थिताय उत्थितायाम, पर्यवसान बुद्धि की उठ गई है ये हमने तो वो कर्म कर लिया है, अभ्युतितेष्टि कर ली तो उसमें उन्हीं देवताओं को कथन किया गया तो जैसे हमने दर्शेष्टि कर ली ये बुद्धि उत्पन्न हो गई ऐसा होने पर, तो पर्यवसान बुद्धो उत्थितायम इदम विधानम उसमें ये विधान किया गया है। कौन सा द्वे एव यजेता जो अंत में कहा गया था वहां ऊपर नई काम अभ्युतितेष्टि मिति, केवल एक अकेली अभ्युतितेष्टि को नहीं करे वहां पर उसको करने से वो भी हो गया ऐसा ना माने। द्वे एव यजेता यहां जो दो यजन है इसमें दर्श और अभ्युतितेष्टि इन दोनों का है, दर्शेष्टि को करने से ऐसा ना समझ ले कि नहीं, अभ्युतितेष्टि को करने से ऐसा ना समझ ले कि दर्शेष्टि भी हो गई है ऐसा मानसिकता ना बन जाए, तो दर्श भी करना है और अभ्युतितेष्टि भी करना है इसके लिए दो बात कही गई। तो दे एव यजेत नहीं काम अभ्युतितेष्टिम इति आगे अर्थवाद योजना तू, और ये जो ऊपर कहा था न द्वे यजेता नीचे तो जब कह दिया कि द्वे एव यजेता तो जो न द्वे यजेता ये क्यों कहा गया ऊपर उसकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि अर्थवाद योजना तो वो केवल अर्थवाद की योजना है अर्थवाद को बताने के लिए है। क्या न द्वे यजेत इत्यादि ना काल संबंध अनवक्लिप्तिम पौर्वापर्यम च अनवधारणम च दर्शयति, इसके द्वारा काल के संबंध की अनवक्लिप्ति, अनवक्लिप्ति मतलब अनुपयुक्तता, अवक्लिप्ति मतलब तो स्थित होना, सिद्ध होना, अनवक्लिप्ति मतलब सिद्ध नहीं है, उसको अनुपयुक्तता कहें या असंभव कहें या असंभावना कहें। काल के संबंध की अनवक्लिप्ति एक तो ये, और पौर्वापर्यम च, और उसका पौर्वापर्य, अनवधारणम च, और वो स्थित नहीं है, च दर्शयति, केवल इतना ही बताया। आगे अनाहुतिर्वई जर्तिलाश्च गविधुकाश्च इत्यादिवत, जैसे कि ये जो जर्तिल और गविधुक हैं ये अनाहुति होते हैं, इनकी आहुति का निषेध पहले आ चुका है, ये दसवें अध्याय में 10-8 में, तो वहां पर इसका निषेध किया गया। तो वास्तव में क्या ये पय होम के विध्यर्थ किया गया है, पय होम हो इनसे नहीं हो इसके लिए इनका निषेध किया गया, एक तरह से निंदार्थवाद है। तो आगे एकामेव विजयता इति अभ्युदितेष्टिम एव केवलाम एकत्वेन एव उपास्त दोषाम इति एतत् विधानमपि अनात्रित्य द्वे एव यजेता, क्योंकि पीछे जो कहा गया था एकामेव यजेता, एका से मतलब अभ्युदितेष्टि का ग्रहण था, यहां पर एकामेव यजेता विपरीत अल्पविराम में इति अभ्युदितेष्टिम एव केवलाम, केवल अभ्युदितेष्टि को ही एकत्वेन एक अकेले के रूप में, अपास्त दोषाम, अपास्त दोषम जिसके दोष भी चले गए हैं ऐसे, इति एतत् विधानम अपि अनादृत्य, ये सारा विधान भी बता के कि उसके दोष भी हट गए हैं, ये विधान बताते हुए भी उस विधान का भी अनादृत्य अनादर करके उसकी उपेक्षा करके, द्वे एव यजेता इति विधानम तच्छिष्यत्वं च सर्वस्यापि च इति, तो द्वे एव यजेता ये जो अंत में विधान किया गया उसके शेषत्व को और सारे के शेषत्व को बताता है, वो इससे जुड़ा हुआ है, बस अंतिम विधान द्वे एव यजेता यही होगा। एषां च प्राप्तम हविः आतंचन वचनम, और इसमें हवि का और आतंचन का वचन वहां पर जो आया है वही इस बात को बताता है। लिंगम च तत् द्योतयति, इसके लिंग को भी बताता है यहां पर, ये जो आतंचन है मतलब उसको बचा करके रखा है वहां पर, तो उसके लिए एक वचन भी मिलता है, यद अभ्युदयात तेन आतंच प्रचरेत, यदि अभ्युदयात, अगर चंद्रमा उदय हो जाए तो उस दधी को आतंचन करके और फिर प्रचार करे, 6-5-4 में मिलेगा, 6-6-5-4 होना चाहिए। हाँ, तो इससे पता लगता है कि उसका भी यहां पर ग्रहण है, दर्शेष्टि भी होगी और अभ्युदितेष्टि भी होगी, ये यहां पर सिद्धांत पक्ष बनता है। और ऐसा ही यहां पर शुरू में कहा गया था, जो 18वां सूत्र था इसलिए उसको वो सिद्धांतिका मान करके कह रहे थे कि भाई इसमें दोनों को यजन करने के लिए बात कही गई है। अगला अधिकरण 11वां, ये पिंड पित्री यज्ञ का है, पिंड पित्री यज्ञ दर्श के दिन में किया जाता है, उसके लिए ये कथन है, दर्श काल में, तो शीर्षक है इसमें पिंड पित्री यज्ञ दर्श दिने भी स्वकाले एव, दर्श के दिन में होता हुआ भी वो अपने ही काल में होगा, भिन्न काल में नहीं होगा। तो ये 11वें अधिकरण का सूत्र है सिद्धांतिका, यत् पितृभ्य पूर्वेद्यु करोति अल्पविराम पितृभ्य एव तद् यज्ञम निष्क्रिय देवेभ्य प्रतन्ते, एक वचन है इति न, ये कथन ठीक नहीं है, तंत्रादो प्रक्लिप्तत्वा, तंत्र के प्रारंभ में संभव होने से समर्थ होने से, तो कहा कि जो पितृभ्य पूर्वेद्यु करोति, पितरों के लिए पहले दिन कर लेता है, तो वहां पितृभ्य तत्यज्ञम निष्क्रिय, पितरों से ही वो यज्ञ ले करके और देवेभ्य प्रतनुते, देवताओं के लिए उसका विस्तार करता है, यानी दर्शेष्टि जो है वो दो दिनों में होती है, उसमें कुछ दिन कुछ कार्य पहले दिन हो जाते हैं फिर प्रधान दूसरे दिन होता है, तो ये पहले पिंड पितृ यज्ञ करेगा और उसमें जो अग्नि है उसी को लेकर के फिर देवता के लिए करेगा, वहीं से निकाल करके, ये स्तुत्यर्थवाद है इसका। तो इसमें देखिए प्रब चर्चा चला रहे हैं कि मयम पिंड पित्री यज्ञो दर्शे तंत्रे प्रकृते क्रियेत नवायति। जो पिंड पित्री यज्ञ है ये दर्श के तंत्र के प्रकृत होने के बाद किया जाए या ना किया जाए, पिंड पित्री यज्ञ जो है ये वैसे दर्श की विकृति है, इष्टि यज्ञ है ये, तो ये पिंड पित्री यज्ञ दर्श का तंत्र जब चल पड़ता है प्रकृत हो गया है तब करें या ना करें, तत्सिद्ध्यर्थम इदम विचार्य, उसकी सिद्धि के लिए ही ये प्रकरण चलाया जा रहा है। क्या है तो आगे के वचन दिया है विपरीत अल्पविराम में लीजिए, प्रातर अग्निहोत्रम हुत्वा आदधीता, प्रातःकाल अग्निहोत्र करके और फिर आधान करता है अग्नि का, इति अग्नि प्रणयनम पिंड पित्री यज्ञार्थम आहोस्वित दर्शार्थम इति। तो प्रातः अग्निहोत्र करके फिर ये जो आदधाती वहां से अग्नि को लेता है, तो जो अग्नि का प्रणयन है वहां से लेकर के उठा के ले जाता है फिर आगे करता है, ये जो अग्नि का प्रणयन है ये पिंड पित्र यज्ञ के लिए है अथवा दर्श के लिए है ये प्रसंग आ रहा है। क्योंकि देखिए जो वचन हमारे को सूत्र में दिया यत पिंड यत पितृभ्य पूर्वेद्यु करोति, पितरों के लिए करता है वो पहले दिन करता है, तो अब एक तो ये है कि पहले पिंड पितृ यज्ञ कर लिया उस अग्नि में अग्निहोत्र करके उसमें से उस अग्नि को प्रणयन करके उसमें पिंड पितृ यज्ञ कर लिया फिर उसी अग्नि में आगे दर्शेष्टि की। एक यह है कि अग्निहोत्र से अग्नि को ले लिया और अब दर्शेष्टि का क्रम प्रक्रम चल पड़ा तंत्र और उसके बीच में पहले दिन पिंड पित्री यज्ञ किया, पहले तो होना है वचन है लेकिन वो दर्शेष्टि के प्रारंभ होने के बाद में उसके प्रक्रम के बीच में है अथवा दर्शेष्टि प्रारंभ उससे पहले है इसकी चर्चा यहां पर है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है प्रथमम एव, पहले ही कर लेना चाहिए, कुतः निष्क्रय वचनात् प्राथम्य श्रुतेश्च, क्योंकि इसका निष्क्रय का कथन मिलता है और प्राथम्य की श्रुति होती है ऐसा वचन मिलता है तो उसको पहले करके, यत् पितृभ्यः पूर्वेद्युः करोति पहले कर लेता है और फिर उसी में से निकाल करके पितृभ्यः एव तत् यज्ञम् निष्क्रिय देवेभ्यः प्रतनुते, तो ये निष्क्रय वचन भी है वहां से लेकर के, इसे पता लगता है कि उसको पहले ही करना चाहिए। और इस विषय में वर प्रार्थना पितृणाम, पितरों की वर की प्रार्थना भी थी, उन्होंने एक वर मांग भी रखा था उससे भी ये सिद्ध होता है, वो क्या है इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, अस्मभ्यम एव प्रथमम निरूप्यताम इति, दीर्घ कर लीजिए, हमारे को ही पहले निरूपित करे, हमारे निर्वाप करे, हमारे लिए ही पहले आहुति देवे, पितरों ने ये वर मांग लिया था देवताओं से पहले हमारे को दे, पहले भी प्रसंग में आया है। तो चूंकि इससे भी प्रार्थना की वर की प्रार्थना से भी पता लगता है कि पिंड पित्री यज्ञ पहले किया जाना चाहिए, कुतः क्योंकि आगे कहते हैं पूर्वेद्यु करोती, पूर्वेद्यु करोती इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए क्योंकि हमारे सूत्र में भी दिया हुआ है उस अंश में, तो पूर्वेद्यु करोती पूर्व में वो करोती इति अग्नि प्रणयनम पिंड पित्री यज्ञार्थम एव, तो अग्निहोत्र में जो अग्नि बची हुई थी उसका जो प्रणयन कर रहे हैं ले जा रहे हैं अलग से निकाल रहे हैं वो पिंड पित्री यज्ञ के लिए है। अतत्कालत्वात् न तदर्थम इति चेत, बोले अतत्काल होने से यानी उसका काल न होने से न तदर्थम ये पिंड पित्री यज्ञ के लिए नहीं है ऐसा अगर कोई आक्षेप करे, क्योंकि उसका समय ही नहीं है, ये समय तो दर्श का है तो पिंड पित्री यज्ञ का तो समय ही नहीं है, इसका निषेध कोई करता है तो न वचने न अपकर्षोपपत्ते है, वचन प्रमाण से उसका अपकर्ष हो जाएगा, उसका समय भले ही न होते हुए भी पिंड पित्री यज्ञ वहां पर कर दिया जाएगा। यद्वा अथवा दूसरा कह रहे हैं दूसरी तरह से समाधान करें, तो प्रत्यय न पूर्व कालता मात्र प्रतीते है, तो मतलब ये हुत्वा जो शब्द है वहां पर अग्निहोत्र प्रातर अग्निहोत्रम हुत्वा इसका जो क्त्वा है उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो त्वा प्रत्यय से पूर्व कालता मात्र की प्रतीति होती है, अतः प्रणयनम तदर्थम एव इति, प्रणयन जो है ये पिंड पित्री यज्ञ के लिए होगा। न च निशिष्टिवत दर्श पातित्वम पित्री यज्ञस्य, ये जो निशिष्टि है ये दर्शेष्टि में होती है, दर्शेष्टि में होती है, पीछे अधिकरण आ चुका है 12.2.5.14 निशिष्टि न्याय है 12.2.5.14 उसमें ये आया था कि निशिष्टि दर्शेष्टि के अंतर्गत ही आएगी या अलग आएगी, तो उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि नच निशिष्टिवत दर्श पातित्व पितृय से, जैसे निशिष्टि दर्श में पाती थी, दर्श में पतित थी, समाहित थी, ऐसा पितृयज का नहीं है, वो इसमें अंतर्गत नहीं आता है। किंतु दर्शात पूर्व कालत्व एव अल्प विराम, दर्श से इसका पूर्व कालत्व है। कैसे? यथा सोमा पूर्व कालत्व दर्श पूर्ण मास अल्प विराम, जैसे सोम याग से पहले दर्श पूर्ण मास का काल है। प्रणयन से तदर्थत्व इति प्राप्ते ब्रूमा, तो प्रणयन जो है उसका तदर्थत्व यानी पिंड पितृ यज्ञ के लिए होना है, ये प्राप्त होने लग रहा है, ये पूर्व पक्षी की बात हुई। ऐसा प्राप्त होने पर ब्रूमा कहते हैं, ये सिद्धांति कह रहा है आगे। तो कहता है मध्य वा वितते विधाना, मध्य में कहे यानी दर्शेष्टि के मध्य में, अथवा कहें वितते उसके प्रारंभ होने के बाद में इसका विधान किया गया है। वितते दार्शे, ये बीच में पितृयज लिखा हुआ है ये तो काट दीजिए, क्योंकि पितृयज का वितत नहीं है रहा, ये दर्श का वितत है। वितते दार्शे ऐसा लेना चाहिए, वितते दार्शे तंत्रे, दार्श का जो तंत्र था प्रक्रम वो हो गया, उस ऐसा होने पर पितृयज विधीयते, तब पितृयज का विधान किया जा रहा है। कैसे इसको पुष्ट कर रहे हैं? तो आगे का वचन है, विधीयते के बाद अल्प विराम और उसके बाद में विपरीत अल्प विराम ले लीजिए, अपराह्णे पितृयज्ञेन चरंती, बंद कर लीजिए इति। अपराह्न में पितृयज्ञ से चरण करता है यानी पितृयज्ञ को करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि दर्शेष्टि चल रही है और उसके चलते हुए अपराह्न में पिंड पितृयज्ञ किया जा रहा है। आगे यथा दर्शपूर्ण मासयो ज्योतिष्टोमस्य चक्रमः नैव मत्र, जैसे दर्शपूर्ण मास और ज्योतिष्टोम में क्रम रहता है कि पहले दर्शपूर्ण मास होंगे फिर ज्योतिष्टोम होगा, तो ऐसा क्रम यहां पर नहीं है। क्यों? प्रमाणाभावात, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। आगे पक्षे प्रधान यागापेक्षम पूर्वत्वम उच्यते, पक्ष का मतलब है यहां पर सिद्धांत पक्ष में, सिद्धांत पक्ष में प्रधान याग की अपेक्षा से पूर्वत्व कहा जा रहा है। यहां जो पूर्वत्व कहा गया ना, तो इससे पूर्व पक्षी ये ले रहा था कि दर्शेष्टि के पहले, तो सिद्धांत ये कह रहा है कि दर्शेष्टि के पहले का मतलब ये नहीं है कि दर्शेष्टि प्रारंभ ही नहीं है उससे पहले, दर्शेष्टि का जो प्रधान याग है उससे पहले ये कथन है। तो इन्होंने कहा पक्षे प्रधान याग अपेक्षा पूर्वत्व उच्यते, उसकी जो सामान्य क्रियाएं हैं वो तो पहले से प्रारंभ हो चुकी हैं, इसके लिए वचन दे रहे हैं पितृभ्य पूर्वेत्यो करोति, इसमें पितरों के लिए पूर्व दिन में करता है, ये भी वचन मिल रहा है। तो मतलब दर्शारंभ से पूर्व, इतिना प्रयोग वचनाश्रय क्रम अनंगत्वात्, ये प्रयोग वचन के आश्रित क्रम नहीं, आश्रित क्रम वचन के आश्रित ये क्रम नहीं है अनंग होने से, क्योंकि पिंड पितृयज दर्शेष्टि का अंग नहीं है, उसके अंग रूप में नहीं है, अनंग है। आगे उपपदार्थ पूर्वेद्युस्तु अस्य अवधि अपेक्षा भावो अन्य बाध अन्य बाधात न अप्रकृतत्वात्, उपपदार्थ का मतलब है जो पदार्थ मतलब तो कर्म, तो जो और छोटे छोटे कर्म हैं, उपपदार्थ पूर्वेद्युः तु अस्य अवधि, तो जो अन्य जो छोटे मोटे पदार्थ हैं वो जो पहले होने हैं वो इसकी अवधि है, उसकी अपेक्षा के कारण से ये अन्य बाधात, अन्य मतलब यहां पर है दर्श की बाधा होने से, न अप्रकृतत्वात्, वो प्रकृत नहीं है ऐसा नहीं कहना है, दर्श अप्रकृत है यानी प्रसंग में नहीं चल रहा है ये नहीं कहना है, उसके प्रधान की अपेक्षा से क्या छोटी चीजें तो चल चुकी हैं, न पितृयज्ञांग यज्ञांगम अग्नि प्रणयनम, ये जो अग्नि प्रणयन है वो पितृयज्ञ का अंग भी नहीं है। वहां जो यूं कहा ना प्रातर अग्निहोत्रम उत्वा आदधाति, तो ये जो अग्नि का प्रणयन है ये पितृयज्ञ का अंग भी नहीं, न पितृयज्ञांगम अग्नि प्रणयनम भिन्न कालत्वात्, क्योंकि इनका काल भिन्न भिन्न है, न च वचनाद अपकर्ष, पूर्व पक्षी ने कहा ना था कि इसका वचन से हम अपकर्ष कर लेंगे, तो बोले वचन से अपकर्ष नहीं होगा, न च वचनाद अपकर्ष, क्यों? अन्यथा भी उपपत्तेर वचस, इस वचन की उपपत्ति तो अन्य भी तरह से हो सकती है, कैसे हो सकती है वो आगे बताएंगे कि जब इसका अर्थ दूसरा निकल सकता है तो इसी वचन से अपकर्ष का हम करें, ये तो कोई बात नहीं हुई। निसंदिग्धम प्रयणानंतरम, प्रणयन अनंतरम, हाँ प्रणयन अनंतरम, प्रणयनानंतरम एक न जोड़ लीजिए, निसंदिग्धम प्रणयनानंतरम दर्श पूर्ण मासिक अनेक पदार्थ विधान। क्योंकि यहां पर निसंदेह रूप से यह विधान मिलता है कि प्रणयन के अनंतर दर्श पूर्ण मासिक अनेक पदार्थों का कर्मों का विधान किया गया है, जैसे शाखा का हरण है, वत्सापकरण है, ये बहुत सारे कर्म वहां पर दर्शपूर्ण मास के कहे गए हैं। इससे पता लगता है कि दर्शपूर्ण मास प्रारंभ हो चुका है। पितृयज्ञ से अपूर्वार्थत्वे प्रणयनोत्तर कालम प्रसंग अविरोधात्, जो पितृयज्ञ है उसके अपूर्वार्थ होने पर भी पहले नहीं कहा गया, पहले नहीं अलग से नहीं है, अपूर्वार्थत्वे प्रणयन का उत्तर काल से इसके प्रसंग का अविरोध आता है। जो ऊपर कहा था अन्यथा अपि उपपत्तेर वचस, वचन की अन्य ढंग से भी उत्पत्ति हो सकती है, उसके लिए यहां पर यह कहा। अगर पितृयज्ञ की अपूर्वार्थता हो, उससे पहले ना भी हो, यानी बीच में भी हो, तो भी प्रणयन के प्रणयन उत्तर कालम, प्रणयन के उत्तर काल ये होगा, ये प्रसंग का अविरोध है, प्रसंग अविरोधात। प्रणीते प्रणयना भावात, तो प्रणयते सती, प्रणयन के होने पर पुनः प्रणयन का अभाव होने से, एक बार प्रणयन हो गया तो दोबारा नहीं होगा। दर्शार्थम एव प्रणीते पितृयज्ञ प्रयोग निर्वृत्ते है, अस्मभ्यम एवं प्रथमं निरूप्यताम इति प्राथम्य वचनम प्रधानापेक्षम, ये वी जो है इसको तो हटा देंगे, प्रधानापेक्षम। इन्होंने दोनों अत्याहार करके प्रयास किया है कि या तो वी कर लें या प्र कर लें। देखो प्रणीते प्रणयना भावात, प्रणीते सती पुनः प्रणयना भावात, ये मतलब है प्रणीते प्रणयना प्रणयना भावात, एक बार प्रणय कर प्रणयन कर लिया तो फिर प्रणयन का भाव हुआ। इसी को आगे खोल रहे हैं, दर्शार्थ दर्श के लिए प्रणीत होने पर पितृयज्ञ प्रयोग निर्वृत्ते है, पितृयज्ञ के प्रयोग की निर्वृत्ति के लिए यहां पर कथन किया। ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अस्मभ्यम एव प्रथमं निरूप्यताम बंद कर लीजिए, हमारे को ही पहले हमारे लिए कीजिए ये पितरलोक इस बात को कर रहे हैं क्योंकि उनको वर मिल चुका है। इति प्राथम्य वचनम प्रधानापेक्षम, ये जो प्राथम्य का वचन है ये प्रधान की अपेक्षा से है, प्रधान की अपेक्षा, प्रधान मतलब दर्श की जो प्रधाना होती है उसकी अपेक्षा से। तस्मात् न पितृयज्ञ से दर्शस्य च क्रमः, पितृयज्ञ और दर्श का क्रम नहीं बनता है। रोकिए, तो बारहवां अधिकरण इसमें है, पिंड पितृयज्ञ के लिए एक और समस्या खड़ी की गई कि वो कहां पर होगा, क्योंकि दर्शेष्टि दो तरह से होती है, उसमें अमावस्या जो है एक सिनी वाली है और एक कुह है, दो नाम है अमावस्या के, सिनी वाली और कुह, दो नाम आते हैं, उसको बताएंगे अभी। जिस अमावस्या में चंद्रमा दिखाई दे जाता है वो सिनी वाली है, और जिस अमावस्या में चंद्र दिखाई नहीं देता है वो कुह नाम से कही जाती है, कुह नीचे लिखा है, आगे आगे आएगा। नहीं, अमावस्या तो प्रारंभ हो रही है, तिथियां जो ये जो है ना, ये अमावस्या प्रारंभ हो गई, लेकिन उस दिन चंद्रमा भी दिख गया, अंत पहले अंत में थोड़ा सा चंद्रमा भी दिख गया, तो अब वो है तो अमावस्या की तिथि, लेकिन चंद्रमा भी साथ में दिख रहा है, अब वो अमावस्या सिनी वाली कहलाती है। और फिर एक ऐसी अमावस्या है जिसमें चंद्रमा नहीं हो दिखता है, वो कुह कहलाती है, या तो बाद वाला दिख जाए, बाद वाला जो यानी प्रतिपदा वाला है तो अमावस्या लेकिन चंद्रमा दिख गया उसमें, ये भेद होता है। तो ये जो पिंड पितृयज्ञ है वो सिनी वाली कुह का जब सन्निपात हो, सिनी वाली भी हो और कुह भी हो, दोनों हो, तो ऐसे में किस दिन करनी चाहिए, किस दिन पिंड पितृयज्ञ करना चाहिए, तो इसमें है कि उत्तरस्मिन दिने कार्य, बाद वाले दिन करना चाहिए, या संदेह हो रहा हो दोनों आ रहे हो तो पिंड पितृयज्ञ बाद वाले दिन करना चाहिए, ये सिद्धांति का निष्कर्ष है। तो देखिए बारहवां अधिकरण 21वां सूत्र है, उत्तरस्मिन पर्वणि दृश्यमाने प्रतीयेत, अल्पविराम, सन्निकर्षो अभिप्रेतः, ये प्रेता के पहले जो दो रेखाएं हैं पूर्ण विराम की, वो काट दीजिए, वो प्रेता के बाद में ले लीजिए। तो बाद वाले पर्व में दृश्यमान होने पर ये प्रतीत होगा पिंड पितृय सन्निकर्षो अभिप्रेत। यहाँ अभिप्राय मतलब जो उत्तरस्मिन का है, जब सब दोनों का सन्निकर्ष होगा उस संदर्भ में। तो भाष्य देखिए, द्वे अमावास्ये, अमावस्या दो प्रकार की होती है, सिनी वाली कुहुश्चेति, सिनी वाली और कुहु दो प्रकार के। दृष्ट चंद्रा सिनी वाली, जिसमें चंद्रमा दिखाई दे वो सिनी वाली है, क्योंकि अमावस्या का नाम जो है वो शुरू हो गया 14 तारीख चतुर्दशी को ही, और बाद में अमावस्या है 15 को, प्रातः काल भी है, बाद में वहां पर चंद्रमा दिखाई दे जाए। तो दृष्ट चंद्रा सिनी वाली कुहुर नष्ट क्षपाकरा, क्षपाकर मतलब चंद्रमा, तो जिसमें क्षपाकर चंद्र नष्ट हो गया यानी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे पितृयज्ञ में प्रकृत्य आमनंती, पितृयज्ञ के संदर्भ में ये कह रहे हैं वचन है, यद अहरेशः पुरस्तात् न दृश्येत तद अहर दत्यात्, कि जिस दिन में पहले न दिखाई दे चंद्रमा उस दिन इसकी आहुति देवे। इति तो तत्र किम पूर्वस्मिन् पर्वणि पितृयज्ञ क्रिया आहुस्वित उत्तरस्मिन् इति संशयः, तो पहले वाले दिन हो या बाद वाले दिन इसमें संशय है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है पूर्वस्मिन् इति, पहले वाले दिन होनी चाहिए। कुतः, कैसे, चोदितत्वात्, क्योंकि कथन किया गया है। आगे बता रहे, चंद्रा दर्शने अमावस्यायाम अपराह्णे पिंड पितृयज्ञेन चरंती, तो चंद्र के अदर्शन होने पर अमावस्या में अपराह्न में पिंड पितृयज्ञ करते हैं, ये वचन मिल रहा है। इति चोदितस्य ही अविशेषणस्य कालस्य पूर्वस्मिन् अपि हानि विद्यमानता, ये चोदित जो अविशेषण काल है केवल इतना ही तो है कि जिस दिन चंद्र का दर्शन न हो उस दिन अपराह्न में किया जाए। अब दिन है दो तो किस दिन किया जाएगा, तो इसमें कह रहे हैं कि ये पहले वाले में हो या बाद वाले में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। इति चोदितस्य ही अविशेषणस्य कालस्य पूर्वस्मिन् अपि अहनि विद्यमानता, ये पहले दिन भी हो सकता है। चंद्रा दर्शनम नास्ति इति चेत, बोले उसमें तो चंद्र का आदर्शन नहीं है ऐसा कोई कहे, तो न उत्तरस्मिन् अपि, अब यहां पर जो लिखा है ना पूर्वाह्नेति चेत, अब ये थोड़ा यहां पर वाक्य में अस्पष्टता है, अमावस्यायाः अनुपपत्ति, तो इसमें मैंने ऐसा कर रहा हूं, न उत्तरस्मिन् अपि अपरा अमावस्यायाः अनुपपत्ति, पूर्वाह्नेति चेत इसकी जगह पे अपरा, अपरा अमावस्या अनुपपत्ति ही। अगर कोई कहे कि पहले दिन चंद्र का आदर्शन हो, चंद्रा दर्शनम नास्ति, चंद्र का आदर्शन नहीं है ऐसा कोई कहे, तो बोले उत्तरस्मिन् अपि अपरा अमावस्याया अनुपपत्ति, तो दूसरे दिन भी दूसरी अमावस्या की अनुपपत्ति होगी, अमावस्या के दो दिन हो गए इस तरह से। नियोग तो अन्यतर हाने वरम विशेषण हानि रीति, नियोगता किसी एक के हान होने पर अच्छा है कि विशेषण की हानि भले ही हो जाए, वरम विशेषण हानि। इसमें जगह ना पुरस्तात् न दृश्येता, ये जो है नियोग तो अन्यतर हाने वरम विशेषण हानि रीति, अथवा अथ अमावस्यायाम इति उद्दिश्यमानत्वात्, क्योंकि अमावस्या के यहां पर उद्दिश्यमान होने से, विधि नहीं है उद्दिष्ट कर रहे हैं, उद्दिश्यमानत्वात् अपराह्णे चंद्र दर्शने दर्शन दर्शने इति विशेषण द्वयोर विशेषणयोर द्वयोर वचन व्यक्ति भेदात्, तो अपराह्न में चंद्र का आदर्शन हो इस प्रकार विशेषण और द्वयोर वचन व्यक्ति भेदा, दोनों विशेषणों के वचन का अलग अलग कथन होने से, अन्यतर पाए किसी एक के समाप्त होने पर चंद्रा दर्शनम अमावस्यायाम उचितत्वात् तद अनुवाद, तो चंद्र का आदर्शन अमावस्या में होना यह उचित है, इसके लिए इसको इसका अनुवाद मानेंगे, उसको ठीक मानेंगे। तस्मात पूर्वस्मिन् एव क्रियेता इति प्राप्ते, इसलिए पहले दिन ही करेंगे। दोनों में से एक में चंद्र का आदर्शन है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है ये। हाँ, कुहु, हाँ कुहु, होता है हैं? हाँ हाँ नहीं, दो दिन है नहीं, चंद्र अदर्शन में होगा, जो जिसमें जिस दिन चंद्र अदर्शन होगा वो अमावस्या होगी, ठीक है, वास्तव में तो वही अमावस्या होगी। तो ये जो कह रहा है ना पहले वाले में कैसे कह रहा है ये कि चंद्र अदर्शने अमावस्यायाम अपराह्ने पिंड पितृयज्ञेन चरन्ति। तो इसमें ऐसा कोई विशेष तो कहा नहीं गया है कि पहले दिन या दूसरे दिन, चंद्र का अदर्शन जिस दिन हो, चंद्र का अदर्शन हो, वो चंद्र का सिनी वाली और कुहू जो है वो आगे पीछे कहा किसमें है ये नहीं कहा गया है कि सिनी वाली पहले होगी कुहू बाद में होगी, ऐसा कुछ नियम नहीं है। मैं जैसा समझ पा रहा हूं, पहले सिनी वाली लिखी है फिर कुहू लिखी है, जिस दिन चंद्र का आदर्शन होगा वो कुहू कहलाएगी, और जिस दिन चंद्र का दर्शन हो जाएगा वो सिनी वाली कहलाएगी। तो जिस दिन हमने अमावस्या समझी और उस दिन एक कला दिख गई मान लो पीछे वाली, तो भी वहां चंद्र दर्शन हो गया, और अगले दिन हमने अमावस्या समझी थी उस दिन नया वाला चंद्र दर्शन हो गया तो भी वो सिनी वाली कहलाएगी। तो सिनी वाली पहले कुहू बाद में ऐसा नियम नहीं, जिस दिन चंद्र दर्शन हो गया दो दिनों में से जिस दिन चंद्र दर्शन हो गया वो सिनी वाली कहलाएगी, और जिस दिन चंद्र दर्शन नहीं हुआ वो कुहू कहलाएगी। चतुर्दशी और पंचदशी, हाँ हाँ, ऐसा व्यवहार में थोड़ा अंतर हो जाता है ना, हम तिथियां जो हैं उसके अनुसार से अंतर होगा, इसलिए ये समस्या है जब दोनों आ जाते हैं। नहीं, उस दिन प्रारंभ हो जाती है ना कई बार, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उस दिन मान लो तो अमावस्या को 15 को मान के चलिए, जिस दिन चंद्र दर्शन नहीं होना चाहिए लेकिन आगे हो जाता है, क्योंकि वो प्रारंभ चतुर्दशी के दिन से ही हो जाती है, अमावस्या का प्रारंभ है तो चतुर्दशी, लेकिन चतुर्दशी मान लो पहले ही समाप्त हो गई, थोड़ा ज्योतिष वाली बात है मेरे को इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन चतुर्दशी मान लो दोपहर में ही ऐसे ही समाप्त हो गई, जल्दी हो गई, और अमावस्या का कल पहले से प्रारंभ हो गया, तो उससे क्या होगा, वैसे तो अमावस्या पंचदशी यानी वो पर्व तो बाद में है, तो जब पहले प्रारंभ हो गया तो वो समाप्त भी पहले हो जाएगा, और उसमें उसी दिन में फिर चंद्र दर्शन हो जाएगा। हाँ, सुबह वाले में मान लो नहीं दिख रहा है, पहले वाले में नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में दिख गया, वो कहीं दिख गया उस दिन में, तो पूर्वस्मिनिति कुतः चोदित तत्वा चंद्रा दर्शने अमावस्यायाम अपराह्ने पिंड पितृयज्ञेन चरन्ति। तो यहां पर ये नहीं कहा गया कि पहला दिन या कौन सा हो, बस कहा कि चंद्र का आदर्शन हो उस दिन अमावस्या में अपराह्न में पिंड पितृयज्ञ से करते हैं। इति चोदितस्य अविशेषणस्य कालस्य पूर्वस्मिन् अपि अहनि विद्यमानत्वात्। ये जो अविशेषित काल कहा गया, इसमें ये नहीं कहा गया कि पहला दिन या दूसरा दिन, केवल इतना कहा गया कि चंद्र का आदर्शन हो, तो पूर्वस्मित पूर्व दिन में भी हो सकता है चंद्र का आदर्शन, तो और चंद्रादर्शनम नास्ति इति चेत, तो कोई कहे कि चंद्र का आदर्शन नहीं होगा पहले दिन, यानी चंद्र का दर्शन ही होगा ऐसा कोई कहे, तो न उत्तरस्मिन् अपि अपरा अमावस्याया अनुपपत्ति ही, दूसरे दिन भी बाद में भी दूसरी अमावस्या की अनुपपत्ति हो सकती है, वहां पर भी चंद्र दर्शन हो जाएगा, तो ये कोई बात नहीं हुई। नियोग तो अन्यतर हाने वरम विशेषण हानमिति, नियोगता एक का हान कर दें हम, एक का हान मतलब ये मान करके कि पहले दिन तो कुछ को तो छोड़ना ही है हमें, दूसरे दिन ही करना है, इसकी बजाय निश्चित रूप से अन्यतर मतलब का हान, मतलब तो दिन का हान लग रहा है, उसकी बजाय तो श्रेष्ठ क्या है कि विशेषण का हान हो जाए, नियोग तो अन्यतर हाने परम विशेषण हानमिति, एकदम निश्चित ही किसी एक दिन का करने उसकी बजाय तो विशेषण का न होना है वहां तक ठीक है। अथ अमावस्यायाम इति उद्दिश्यमानत्वात् अपराह्णे चंद्रादर्शनम इति विशेषण विशेषणयोर द्वयोः वचन व्यक्ति भेदा। ये दोनों अलग अलग हैं, अमावस्यायाम ये कहने पे, अपराह्न में चंद्र का आदर्शन, ये दो चीजें अलग अलग हैं। तो अन्य तरह पाए चंद्र दर्शनस्याम अमावस्यायाम उचितत्वात्, तो अमावस्या में चंद्र के आदर्शन के उचित होने से उसका कथन केवल किया गया। ये दो विशेषण नहीं है ऐसा कह रहे हैं, अमावस्या कहो चाहे चंद्रादर्शन कहो एक ही बात है। वैसे तो अमावस्या कहते हुए भी वहां चंद्र का दर्शन हो सकता है, और इसलिए ये बताना चाहते हैं कि अमावस्या वो जिसमें चंद्र का आदर्शन हो विशेषण के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि अपवाद देखा जाता है वहां पर, वे विचार हो रहा है। पर ये इस तरह कह रहा है कि इसमें एक ही को मानेंगे, अमावस्या इसका मतलब है चंद्र का आदर्शन, वो ये मान के चल रहा है कि अमावस्या है तो चंद्र का आदर्शन होगा ही, इसलिए एक को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेषण नहीं है, वो उसका अनुवाद ही है। अमावस्या कहो चाहे चंद्र का आदर्शन कहो एक ही बात है, ऐसा मान करके इसने कहा तस्मात् पूर्वस्मिन् एव क्रियते, पहले दिन ही कर लेनी चाहिए। तो इसी से आगे चलो, सिद्धांत कह रहे उत्तरस्मिन् एव परमणि क्रियते, बाद वाले में ही कहे तस्य अचोदितत्वात्, इसके लिए कुछ अलग से कथन न किया जाने से। अमावस्या अनुपपत्ति रीति चेत, कोई कहे कि उसमें अमावस्या ही नहीं हो पाएगी, तो कहते हैं याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कर सैव तस्याः तिथिर्ज्येया, जिस तिथि को प्राप्त करके, उस तिथि को प्राप्त करके सूर्य उदित होता है वही उसकी तिथि समझनी चाहिए। सूर्योदय के समय जो तिथि है, जो स्थिति है, उसी के अनुसार पूरे दिन मानी जाएगी। सूर्योदय के समय पंचदशी है, अमावस्या है, तो पूरे दिन वो अमावस्या मानी जाएगी, भले ही वो पहले दिन प्रारंभ हो गई थी और जल्दी ही समाप्त हो रही है, लेकिन फिर भी कथन पूरी का ऐसा ही किया जाएगा। तो याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कर सैव तस्या तिथिर्जेया इति, आगे स्मृते है स्मृति के सकल चोदित अनुष्ठान संभवे अन्यतर विशेषण परित्यागे प्रमाणा भावात्। पूर्व पक्षी ने यह कहा था ना ऊपर, नियोगतो अन्यतर हाने वरम विशेषण हानम इति, ये जो पीछे कहा था उसका उत्तर दे रहे हैं कि स्मृति के सकल चोदित अनुष्ठान संभवे, जो स्मृति है वचन है उसके जितना उसने कहा है उसके सकल के अनुष्ठान का संभव होने पर अन्यतर विशेषण परित्यागे, किसी एक विशेषण का परित्याग करने में प्रमाण का अभाव है। जब सारी चीजें घट रही हैं और हम आज व्यवहार में ला सकते हैं, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि एक विशेषण को छोड़ करके हम काम चला लेंगे। आगे वाक्य भेद इति चेत, कोई कहे कि अगर आप दो विशेषण लोगे, दो चीजें लोगे तो वाक्य भेद होगा, विधि होगी, तो उसका उत्तर दे न विशिष्ट विधाना, हम इसको गुण विशिष्ट विधि मान लेंगे इसलिए दो विधान भी नहीं होंगे। आगे कालस्य उद्दिश्यमानत्वात् नानात्व अविशेषणानुपपत्ति रीति चेत, कोई आक्षेप करेगा यानी पूर्व पक्षी ही करेगा, क्योंकि काल यहां पर उत्तिष्ट है, पीछे इन्होंने कहा भी था। अतः अमावस्यायाम इति उद्दिश्यमानत्वात् अपराह्णे चंद्रादर्शनम इति, ये जो कथन किया था, कालस्य उद्दिश्यमानत्वात् नानात्व अविशेषण अनुपपत्ति रीति चेत, नानात्व के अविशेषण की, नानात्व के विशेषण की अनुपपत्ति हो रही है, या फिर बोलेंगे जो भिन्न भिन्न है नानात्व के, ये भी त्रुटित पाठ है इन्होंने जोड़ा है, जो भी नानात्व के अविशेषण की अनुपपत्ति हो रही है, जो भिन्न भिन्न है उनके, वैसे तो लग ही हो रहा है कि नानात्व के भिन्न भिन्न के विशेषण की अनुपपत्ति हो रही है, वाक्य तो इस तरह से लग रहा है अविशेषण की अनुपत्ति, ऐसा कोई आक्षेप करे तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं प्रतिक्षणों, कि प्रतिक्षणों में दीर्घ ही इसका ह्रस्व होना चाहिए, या तो प्रतिक्षणों पादेयो उपादान, प्रतिक्षण उपादेय के उपादान होने से। आगे चलिए। तेना उत्तरस्मिन पर्वणि दृश्यमाने भी चंद्रमसी गति वैषम्य दर्शन सूर्या चंद्रमसोह परस्परम सन्निकर्ष से अभिप्रेता। देखें कि तेना उत्तरस्मिन पर्वणि उत्तर बाद वाले पर्व में नहीं बाद वाले दिन में दो में से दृश्यमाने भी चंद्रमसी चंद्रमा के देख लिए जाने पर भी गति वैषम्य दर्शन गति की विषमता के देखे जाने से सूर्य चंद्रमसोह परस्परम सन्निकर्ष सूर्य और चंद्र का यहाँ पर सन्निकर्ष हो जाता है ये अभिप्रेत समझना चाहिए। प्रातर दुष्टे भी क्रिया काले सूर्य न सन्निकृष्यते थी तो प्रातर दुष्टे भी क्रिया के समय में प्रातःकाल दुष्ट होने पर भी किसके चंद्रमा के चतुर्दशी में प्रातर दुष्टे भी क्रिया काले सूर्य न सन्निकृष्यते उसके साथ साथ होता है अमावस्यायाम इति अविशेष श्रुते है क्योंकि सामान्य रूप से बस अमावस्या ये कथन किया गया है चंद्रमा सूर्य से दुष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है यानी चंद्र दर्शन होने से हो रहा है वो कुछ नहीं बस अमावस्या होनी चाहिए उसके लिए आगे वचन इन्होंने कहा त की जगह य कर लेंगे यद अहरेश पुरस्ता न पश्चात दृश्येत इसमें ये कह रहे हैं कि यदा हरेश पुरस्तात जिस दिन में वो पहले से दिखाई दे जाए तो उसमें नहीं करेंगे पश्चात दृश्यते बाद में दिखाई दे जाता है अगले दिन कोई बात नहीं इति विशेषण श्रुत्या क्योंकि विशेष रूप से ये कथन कर दिया इस श्रुति से बाधितत्वात बाधित होने से उत्तरस्मिन पर्वणि तु अमावस्यायाम निर्वर्ते पितृयज्ञ कर्तव्य तो बाद वाले पर्व में अमावस्या में पितृयज्ञ करके फिर ये करना चाहिए। विधानापेक्षम च पौर्वा पर्यमिति यहाँ जो पौर्वा पर्य है पहले करे बाद में करे ये विधान की अपेक्षा मात्र से है यानी अंग और प्रधान भाव से पौर्वा पर्य नहीं है बस केवल विधान की अपेक्षा से ये कथन किया गया है। तो शीर्षक जो बनाया था इन्होंने पिंड पितृयज्ञ सिनिवाली को वो सनिपाते उत्तरस्मिन दिने कार्य बाद वाले दिन ही करना चाहिए पिंड पितृयज्ञ। आगे देखिए पिंड पितृयज्ञ के बारे में ही विषय है पिंड पितृयज्ञ होमो दक्षिणाग्नौ न आह्वनीय पिंड पितृयज्ञ कहाँ करना चाहिए तो क्या दक्षिणाग्नि में करना चाहिए आह्वनीय में नहीं करना चाहिए सामान्यतः आह्वनीय में किया जाता है तो ये इसके लिए अपवाद के रूप में कथन है यही चर्चा आगे चलेगी इन्होंने कहा दक्षिणाग्नि में होना चाहिए। सूत्र देखिए दक्षिणाग्नौ श्रपणम श्रूयते पूर्व पक्षी कह रहा है कि दक्षिणाग्नि में तो श्रपण सुना जाता है यानी पकाते हैं उसको आवि को तस्य आवनीय प्रदानम अल्पविराम और उसका श्रपित हवि का प्रदान आवनीय में करते हैं यथा अन्यासाम आहुति नाम जैसे कि अन्य आहुतियों के लिए भी कहा गया है इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए यद आवनीय चुभवती थी यद आवनीय चुभवती ये वचन है कि आवनीय में ही होम करता है तो अन्य आहुतियों के लिए भी कहा गया है तो पिंड पितृयज्ञ की आहुति भी आवनीय में होनी चाहिए। भाष्य गारह पत्ते श्रितानाम हविषाम आवनीय प्रदानम ये सामान्य नियम है कि गारह पत्ते में जो पकी हुई हविया है उनका आवनीय में प्रदान होता है। अत्रापि किम आवनीय अथवा प्रणीते किंवा दक्षिणाग्नौ इति संदीयते यहां पर मतलब पिंड पितृयज्ञ के प्रसंग में कि ये जो आहुति है ये आवनीय में की जाएगी अथवा प्रणीते प्रणीत का मतलब यहां पर जो एक उल्मुख वहां पर लेकर के अलग से रखा जाता है वो अग्नि लेकर के रखी जाती है उस प्रणीत में किंवा दक्षिणाग्नौ अथवा दक्षिणाग्नौ ये तीन पक्ष है यहां पर तो किम प्राप्तम तो पूर्व पक्षी कहता है आवनीय एव अस्य प्रदानम आवनीय में इसको देना चाहिए कथम विशेष वचन क्योंकि आवनीय के लिए विशेष वचन है आवनियो अधिकरणम सर्वासाम आहुति नाम जुह्वा हुता नाम जुहु से जिनकी भी आहुति दी जाती है उन सब का अधिकरण आवनीय है यदा आवनीय जुहुति इति गारह पत्ते श्रितानाम हविषम आवनीय प्रदानम यदा आवनीय जुहुति जुहवती ये जो है तो गारह पत्ते में पका करके हवि को आग्नेय में देते हैं। दक्षिणाग्नौ श्रपणात् श्रपणाम्नानात् तत्र श्रितस्य प्रदानम आग्नेय स्यात्। और दक्षिणाग्नि में श्रपण का कथन मिल जाए तो वहां जो पकी हुई है उसका भी प्रदान आग्नेय में ही किया जाता है। तो चाहे तो गारह पत्ते में चाहे तो दक्षिणाग्नि में, जहां जो कथन मिल रहा है उसमें सामान्यतः तो गारह पत्ते में पाक श्रित होगा, लेकिन अगर विशेष कथन है तो दक्षिणाग्नि में भी पाक होगा, लेकिन आहुति तो आग्नेय में ही दी जाएगी। ये पूर्व पक्षी ने बात को रखा आगे। अब इन्होंने इसको यहाँ 14 करके लिख दिया है, ये अगला अधिकरण, लेकिन ये वही अधिकरण चल रहा है अभी। 14 को काट लीजिए और इसलिए नीचे भी जो आगे अधिकरण होंगे 15वां है वो 14वां हो जाएगा, 16वां है वो 15वां हो जाएगा, एक संख्या का अंतर आ जाएगा। तो ये कहते हैं दक्षिणाग्नेय उल्मुकम उल्मुकम धूपाय धरती, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। दक्षिणाग्नि से एक उल्मुक को धूप के लिए रखता है अलग से। इति एकेषां तत्र प्रदानम अर्थवत्, कुछ के मत में वहां पर प्रदान सार्थक होता है। धारणम यथा पशु अति प्रणीतस्य, जैसे पशु के संदर्भ में अति प्रणीत करते हैं यानी दोबारा प्रणीत करते हैं वहां पर, तो उसको धारण करने की बात कही गई है। तो इसमें एक वचन मिलता है यतः प्रणयति तत्र श्रपयति, जहां से लेता है वहां पर पकाता है। तो बोले वहां तो सार्थक हो जाएगा। ये जो उल्मुक वाला है ये दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित किया जाता है। उल्मुक का स्थापन आग्नेय दिशा जो हो गई ना, पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा, तो वो आग्नेय दिशा हो जाएगी, वहां पर होगा। तो एवं अत्रापि दृष्टार्थत्वात् प्रणयनस्य तत्रैव क्रियते, तो यहां पर जो कि दृष्टार्थता है वहां पर प्रणयन की बात कही गई है, तो वहीं पर ही आहुति होगी। ये जो दूसरा पक्ष था ना प्रणीते, पीछे देखें ना किम आग्नीय अथवा प्रणीते, जो अग्नि वहां से दी गई है प्रणयन किया गया उसमें ही आहुति दी जाए, ऐसा मान करके जो दूसरा पक्ष है वो यहाँ 23वें सूत्र में बताया गया है। आगे 24वां सूत्र, ये सिद्धांति का है। यस्मिन श्रपयति तस्मिन ज्योति इति, बंद कर लीजिए इसको। यस्मिन श्रपयति तस्मिन ज्योति इति दक्षिणाग्नौ, बोले जिसमें श्रपण करता है उसी में ही होम करता है। इस वचन के कारण से दक्षिणाग्नि में ही आहुति दी जाएगी क्योंकि वहीं पर ही श्रपण करता है। इसके लिए प्रत्यक्षिण विधाना तत्रैव प्रदानार्थ मंत्र वर्ण सामर्थ्य, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये विधान किया गया और उसी में प्रदानार्थता मंत्र वर्ण के सामर्थ्य से हो रही है। श्रपण भी वही है और प्रदान भी वही है। अति प्रणीतस्य रक्षोहननार्थत्वम एव विज्ञायते, जो अति प्रणीत है ये जो एक उल्मुख को लेकर के चल रहे हैं उसको गारह पत्ते से दक्षिणाग्नि में और दक्षिणाग्नि से प्रणीत करते हैं, इसको अति प्रणयन कहते हैं। यानी गारह पत्ते से दक्षिणाग्नि में लेते हैं ये प्रणयन कहलाएगा, और फिर दक्षिणाग्नि से भी जब लेते हैं तो वो अति प्रणयन कहलाता है क्योंकि दोबारा फिर प्रणयन करता है, एक प्रणयन के बाद भी दोबारा प्रणयन करते हैं, ये अति प्रणयन कहलाता है। तो अति प्रणीतस्य रक्षोहननार्थत्वम एव विज्ञायते, उसके लिए अभी इन्होंने एक मंत्र दिया है यजुर्वेद का, उससे ये संकेत दे रहे हैं। ये रूपाणि प्रतिमुंचमाना असुरा संतः स्वधया चरन्ति, जो भिन्न भिन्न रूप लेकर के असुर होकर के प्रचलित होते हैं, ये रक्षोहनन के लिए है ना, तो उनका थोड़ा स्वरूप इस तरह से, हालांकि इसमें ये तो विनियोग थोड़े से अंश में भी कर देते हैं। तो स्वधया चरन्ति पूर्ण विराम, परा पुरो निपुरो ये भरन्ति अग्निष्टान लोकान प्रणुदात्यस्मान, ये प्रणुदाती है इसको, ये प्रणयन को यहां पर ले रहे हैं। तो प्रणयन में ही करना चाहिए, प्रणयन जहां से हो वहां से करना चाहिए, इसकी पुष्टि को लेकर के कहते हैं। ये जो अति प्रणीत है इसका प्रयोजन रक्षोहनन है, ये संकेत यहां पर लिया गया है, ये रक्षोहनन के लिए है। तो यस्मिन श्रपयति तस्मिन ज्योति, वो जो प्रणयन है उस प्रणयन में, जो दूसरे वाले ने क्या कहा था कि दक्षिणाग्नि से जो उल्मुख को लिया जाता है उसमें ही आहुति दी जाएगी, उसके विरोध में ये कह रहे हैं कि वो जो प्रणयन है वो तो रक्षोहनन के लिए है, इसलिए वहां पर आहुति का प्रदान नहीं होगा, आहुति का प्रदान दक्षिणाग्नि में होगा कि जहां से वो जहां पकाता है वहीं पर ही होम करता है। तो इसलिए इस अधिकरण का शीर्षक है कि पिंड पितृ यज्ञ का जो होम है वो दक्षिणाग्नि में होगा, आवनीय में नहीं होगा। ये अधिकरण यहां समाप्त हुआ। माइक चलो। गारहपत्य से हाँ, वो सामान्य नियम तो वही है ना, सामान्य नियम यही है कि आवनीय में होम करते हैं, वो आवनीय है ही इसलिए। तो वहां प्रणयन अगर गारहपत्य अग्नि से कर रहे हैं, गारहपत्य अग्नि से ले जाने, गारहपत्य में श्रपण किया और वहां से अग्नि का प्रणयन करके आवनीय में ले आए तो वहां पर होम करते हैं, और दक्षिणाग्नि में श्रपण कर रहे हैं तो वहां से भी अग्नि को लेके यदि आवनीय में है तो वहां पर होम कर रहे हैं। ये सामान्य नियम है, उसके आधार पर पूर्व पक्षी बोल रहा है। सिद्धांती कह रहा है यहां पर ये विशेष वचन है, यस्मिन श्रपयति तस्मिन ज्योति, ये विशेष वचन हो गया इसके संदर्भ में, और वो दक्षिणाग्नि में ही श्रपण करता है तो होम भी दक्षिणाग्नि में ही करेगा। अब उसमें बात यह आएगी कि आप दक्षिणाग्नि से जो प्रणयन कर रहे हो फिर वो किस लिए है, वो निरर्थक हो रहा है ना। सामान्यतया तो वहां से प्रणयन करके जो ले जाते हैं वहीं होम भी करते हैं, तो प्रणयन तो दिखाया जा रहा है लेकिन आहुति उसमें दी नहीं जा रही, आहुति दक्षिणाग्नि में ही, तो वो प्रणयन निरर्थक हो रहा है ना। उसके लिए इन्होंने कहा कि रक्षोहनन के लिए है, उसकी सार्थकता बता दी है। आगे अभी पिंड पितृ यज्ञ के संदर्भ में ही विषय है कि पिंड पितृ यज्ञ अनाहिताग्नि रप्यधिकार, जो आहिताग्नि नहीं है वो भी पिंड पितृ यज्ञ कर सकता है, ये इससे सिद्ध करेंगे। अनाहिताग्नि का भी इसमें अधिकार है, आहिताग्नि तो कर ही सकता है। तो 25वां सूत्र है, अपि अनाहिताग्निना कार्यम, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, नहीं यहां पर बंद नहीं कीजिए और आगे भी जाएगा। पितरश्चिन मा वेदयंती, पितरश्चिन मा वेदयंती, यहां बंद कर लीजिए, पूरा ही वचन है ये। अपि अनाहिताग्निना कार्यम पितरश्चिन मा वेदयंती, सिद्धांति का वचन है। तो प्रश्न उठा रहे हैं पहले, किम अयम अनाहिताग्निना कार्य उतना इति संदीयते, अनाहिताग्नि को पिंड पितृज करना चाहिए या नहीं संशय है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है न कर्तव्य इति, नहीं करना चाहिए, कुतः अनग्नित्वात, यही हेतु है, उसके पास अग्नि ही नहीं है तो कहां से करेगा। और अपि शब्द प्रक्षेपणाद अधिकार विधि रीति चेत, पूर्व पक्षी ही कह रहा है कि यहां जो अपि अनाहिताग्निना, ये जो अपि शब्द है, ये अपि शब्द का यहां पर प्रक्षेपण है यानी विद्यमानता है, इससे कोई कहे कि ये अधिकार विधि है, यानी जो जिसके पास अपि अनाहिताग्निना कार्यम, तो इससे उसकी अभी अधिकार की प्राप्ति हो रही है, अधिकार विधि रीति चेत, तो उसका कह रहे न अर्थवादत्वेन अपि उपपत्ते है। बोले इस वाक्य की संगति तो हम अर्थवाद में लगा देंगे, कुछ भी अर्थ नहीं हो तब तो आप अपी का कराओ, पर अर्थवाद में जब संगति संगत लग रहा है तो क्यों जबरदस्ती अनाहिताग्नि का अर्थ ग्रहण किया जाए यहां पर। तो न अर्थवादत्वेन अपि उपपत्ते है, उदाहरण के लिए दे रहे हैं ये, वनस्पतयो अपि एतत् सत्रम आसत इतिवत्, पहले आ चुका है ये वचन, वनस्पतियां भी इस सत्र को करती हैं, ये इतिवत् इसके समान। अब यहां अपि शब्द आया है तो इसका ये मतलब तो होना है कि वनस्पतियां भी सत्र को करती हैं। तो अनाहिताग्निना अपि एतत् कर्तव्यम, किम पुनराहिताग्निना, अनाहिताग्नि को भी करना चाहिए तो आहिताग्नि को तो अवश्य करना चाहिए, यानी केवल आहिताग्नि की को करने की अनिवार्यता बताई जा रही है, इससे अनाहिताग्नि का विधान नहीं हो रहा है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। जब वृक्ष भी सत्र को करते हैं तो चेतन मनुष्य क्यों ना करे, अब जब किस वृक्ष करते ही नहीं है, असंभव बात है। उस तरह से मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत ही कह रहा है अनाहिताग्निना कार्य एव, अनाहिताग्नि को तो ये यज्ञ करना ही चाहिए। यज्ञ कार्य एव, कार्य कौन यज्ञ होता है, शब्द संयोग शब्द कह रहा है अनाहिताग्नि कर्तव्यम एव, अनाहिताग्नि कर्तव्यम एव इति अधिकारस्य अविशिष्टत्व। अनाहिताग्नि के द्वारा ये कर्तव्य है ही, क्योंकि अधिकार के अविशिष्ट होने से। अपि शब्द से अवधारण अर्थात्पात, अवधारणार्थत्पात, और ये अपि शब्द तो अवधारण के लिए है, निश्चय के लिए है। और आगे कह रहे हैं पितरश्चिन मा वेदयंती, बोले अर्थवाद तो केवल इतना है, इति अर्थवादोपपातम एव पितरो विदुरिति। अथ अर्थवाद से उपात्त पितर ही इसको कहते हैं, आह्वान करते हैं। पितरश्चिन मां वेदयंती, मां का मतलब यहां पर है माम, द्वितीय एक वचन है। पितर मेरे को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, वेदयंती जन करते हैं, आह्वान करते हैं। अगर वो पितर आह्वान करते हैं तो अनाहिताग्नि को भी करना चाहिए। तो ये केवल अर्थवाद है, उनके आह्वान पे हमें कुछ करना चाहिए, इसलिए कहा अनाहिताग्नि को भी अधिकार है। आगे अब अनाहिताग्नि को कहां पर करना चाहिए उसके विषय में विचार चल रहा है। पीछे जो कहा गया था पिंड पितृयज्ञ कहां पर होगा, दक्षिणाग्नि में होगा, आवनीय में नहीं होगा। तो जो अनाहिताग्नि है वो कहां करेगा, वो किस अग्नि में करेगा, उसके लिए प्रसंग है। तो पिंड पितृयज्ञ अनाहिताग्नि औपासनाग्नो स्यात्, औपासन अग्नि में होए, गृह अग्नि जो है उसमें होए उसका। इसको आवसत्य अग्नि भी कहते हैं, औपासनाग्नि भी कहते हैं, गृह अग्नि भी कहते हैं, है? लौकिक नहीं है ये, देखो भाष्य में आएगा स लौकिके अग्नो क्रियेता यथा अन्यानि कर्माणि, लौकिक अग्नि में करेगा जैसे कि अन्य कर्म करते हैं। सूत्र तो यही कह रहा है, देखो अभी आगे स पितृय जो अनाहिताग्नेः श्रुतः यस्मिन् कस्मिंश्चित् अग्नो क्रियेता, किसी भी अग्नि में कर ले आहुस्वित आवसत्थे एव इति। तो जिस किसी भी अग्नि में करे अथवा आवसत्थे में, आवसत्थे ये औपासन अग्नि या गृह अग्नि नाम है। तो अविशेषेण अधिकार श्रुते है अनियम इति प्राप्ते भूमा, अविशेष रूप से अधिकार कहा गया इसलिए अनियम मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का मत आया, उसके ऊपर अब सिद्धांति बोल रहा है। सपितृयज्ञो लौकिके लौकिक औपासनाग्नो क्रियेता, लौकिक अग्नि ठीक है, लौकिक शब्द बोल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ये औपासन अग्नि है, आवसत्य अग्नि, गृह अग्नि है ये, उसमें करना चाहिए। अधिकारिण सर्वस्य साग्निकत्वात्, क्योंकि अधिकारी तो सब जगह साग्नि वाला ही होता है, उसको तो वो तो कर ही लेगा, तो ये तो अनाहिताग्नि के लिए ही है। यथा अन्यानि कर्माणि अप्रतिषिद्ध प्रेताग्नि संबद्धानि औपासनाग्नौ क्रियन्ते एवं पितृयज्ञम् अपि इति। तो जैसे अन्य कर्म जो हैं प्रेताग्नि संबद्धानि, प्रेताग्नि से संबद्ध, जैसे अप्रतिषिद्ध लिखा है वो प्रेताग्नि में मना करते हैं ना, जहां पर मनुष्य को जलाया जाता है उसमें प्रेत को, उसके लिए निषेध है। पर यहां जिस तरह संगति है थोड़ा देखना पड़ेगा, यथा अन्यानि कर्माणि अप्रतिषिद्ध प्रेताग्नि संबद्धानि, अप्रतिषिद्ध लिखा हुआ है। तो प्रेताग्नि प्रतिषिद्ध प्रेताग्नि मतलब इसको यूं निषेध करेंगे, प्रतिषिद्ध प्रेताग्नि को छोड़ करके जो है उनसे जो संबद्ध है अप्रतिषिद्ध, प्रतिषिद्ध प्रेताग्नि, प्रेताग्नि है वो तो प्रतिषिद्ध है, अब ये कैसे हैं अप्रतिषिद्ध प्रेताग्नि संबद्धानि, यानी प्रतिषिद्ध प्रेताग्नि से भिन्न जो है उनसे संबद्ध है। प्रेताग्नि से तो असंबद्ध होना चाहिए, वो तो प्रतिषिद्ध है, तो अप्रतिषिद्ध प्रेताग्नि संबद्धानि जो इसमें मतलब अप्रतिषिद्ध को प्रेताग्नि से नहीं जोड़ना है, क्योंकि प्रेताग्नि तो प्रतिषिद्ध है, क्योंकि प्रेताग्नि को अप्रतिषिद्ध, तो अप्रतिषिद्ध जो प्रेताग्नि है उससे संबद्ध जो कर्म है, ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। हाँ प्रतिषिद्ध प्रेताग्नि, और अब नए लाएंगे तो उससे विपरीत जो भिन्न है, प्रतिष्ठित प्रेताग्नि से भिन्न उससे संबद्ध जो है वो औपासन अग्नि में किए जाते हैं, एवं पितृयज्ञ में भी, पितृयज्ञ भी ऐसे ही करना चाहिए। आगे वचन दे रहे हैं, अनाहिताग्नेर औपासने, ये वचन मिल गया है, इत्यादि तद विषयत्व दर्शनात् अनाहिताग्नि श्रुते रीति। तो अनाहिताग्नि स्पष्ट लिखा है तो ये औपासन में कहलाएगा, यानी उसकी जो लौकिक अग्नि है आवश्यक गृह अग्नि जो है सामान्यतया जो है वहां पर ही वो उसको कर लेगा। आगे इसी विषय में थोड़ा और कह रहे हैं कि इसमें कि पिंड पितृ यज्ञ में जो अनाहित अग्नि है उसके द्वारा अति प्रणीत औपासनो व उपास्थेय उपस्थेय, जो अति प्रणीत औपासन है वो यहां पर कर लेना चाहिए। अति प्रणीत मतलब एक बार प्रणयन करके फिर वहां पर कुछ किया जा रहा है, इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है पहले, तत्र गार्हपत्य स्थानीयम स्थानीयम आगमयेत यथा होमार्थे। तो बोले इसमें पिंड पितृ यज्ञ में अनाहित अग्नि का तो गार्हपत्य स्थानीय वो वहां पर प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि होम के लिए होता है गार्हपत्य का स्थानीय जो है वो प्राप्त होने लगेगा। तो पितृ यज्ञ एव उपस्थानार्थम अग्न्यंतरम उपादेयम न इति चिंत्यते। तो दो पक्ष हैं कि पितृ यज्ञ जो है उसके उपस्थान के लिए दूसरी अग्नि को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यह विचारणीय है। तो युक्तम आगम है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि दूसरी को लेना चाहिए, अतिदेश्यात भिन्नत्वात्, अतिदेश से उसके भिन्न होने से, यह अग्नि भिन्न है। कैसे? होमार्थात दक्षिणाग्नेह उपस्थेयस्य गार्हपत्यस्य भिन्नत्वात्। इसमें ऐसे करना है, होमार्थात दक्षिणाग्नेह, दक्षिणाग्नि से होम के लिए अलग होने से, जब होम करेंगे तो दक्षिणाग्नि से भिन्न में जाके होम करेंगे, और उपस्थेयस्य गार्हपत्यस्य भिन्नत्वात्, गार्हपत्यस्य उपस्थेयस्य, जो उपस्थेय है वो तो है गार्हपत्य, उसके भिन्न होने से, आपस में भिन्न होने से। जो गार्हपत्य उपस्थेय है उसके दक्षिणा होमार्थ जो दक्षिणाग्नि है उससे भिन्न होने के कारण से, पीछे जो कहा था ना कि इसको होम कहां करना चाहिए, तो दक्षिणाग्नि में करना चाहिए जिसको जो आहिताग्नि है उसके लिए। और तो होम के लिए जो दक्षिणाग्नि है उससे गार्हपत्य जो उपस्थेय है उसके भिन्न होने से, ये दोनों अलग अलग है, ये पूर्व पक्षी ऐसे, तत्र गार्हपत्य स्थानीय आगमयेत, गार्हपत्य स्थानीय कोई दूसरी चीज लेनी चाहिए, जैसे होम के लिए अलग लेते हैं। इसमें सिद्धांति कहते हैं नवा पृथकस्य संस्कार निमित्तत्व, नहीं इसमें पृथक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संस्कार के निमित्तक होती है, गार्हपत्य जो है वो संस्कार निमित्तक है। तो नैवत्र उपस्थेयात अन्यस्य, या के बाद में द जोड़ लीजिए, नैवात्र उपस्थेयाद अन्यस्य अग्नेह उपादानम, जो उपस्थेय है उससे भिन्न किसी अग्नि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। औपासनाग्नेह एकत्वात् अल्पविराम, औपासन अग्नि है वो एक ही है बस। गार्हपत्य शब्दानाम संस्कार निमित्तत्वात् भेदा भेदोपपत्ते है, गार्हपत्य शब्द के तो संस्कार निमित्त वाला होने से, गार्हपत्य कर्म होते वहीं पर ही वो होगा, तो ये तो संस्कार निमित्त होने से वो संस्कारित होती है, इसलिए भेद अभेद की उपपत्ति होती है, उससे भिन्नता है ये। तस्मात् यस्मिन्नेव प्रदीयते तम एव उपतिष्ठते, तो यस्मिन्नेव का मतलब है औपासन अग्नि में, तम एव उपतिष्ठते उसकी प्रशंसा है कि जिसमें यह आहुति दी जाती है बस उसी के पास बैठ करके कर लेता है, अन्य की आवश्यकता नहीं है उसको। आगे अब चूंकि ये औपासन अग्नि में ही कर रहा है, तो अभी प्रश्न आएगा कि पिंड पितृ यज्ञ में जो मंत्र बोला जाता है उससे संबंधित चर्चा है कि पिंड पितृ यज्ञ उपस्थान मंत्र मंत्रस्थ गार्हपत्य पदस्य लोपः, अनाहिताग्नि के संदर्भ में बात है, आहिताग्नि के संदर्भ में तो वहां पर गार्हपत्य पद पढ़ा गया है मंत्र में आहिताग्नि के लिए, अब अनाहिताग्नि है उसके लिए वहां गार्हपत्य पद है, तो गार्हपत्य पद जो मंत्र में आ रहा है उसका क्या करना चाहिए, वो यूं का यूं रखा जाए, उसमें उहू की जाए या गार्हपत्य शब्द हटा दिया जाए, ये तीन यहाँ पर विकल्प आएंगे उसकी चर्चा है। तो सिद्धांत कह रहा है तत्र गार्हपत्य शब्दो लुप्येता अल्प विराम, गार्हपत्य शब्द ही उस मंत्र से हटा देना चाहिए, क्यों, संस्कार ही होगा क्योंकि वो संस्कार से युक्त है, पीछे भी कहा था संस्कार निमित्तत्वात् और यहां इसका ये संस्कार हुआ नहीं है तो गार्हपत्य शब्द आना नहीं चाहिए वहां पर। मंत्र को बता रहे हैं यदंतरिक्षम पृथ्वीम उतद्याम यन्मातरम पितरम वा जिहिंसिमा अग्निर्मा तस्माद एनसो गार्हपत्यः प्रमुंचतु दुरिता यानि चक्रिमा करोतु मामनेनसम, ये मंत्र पूरा हो गया। तो इसमें तस्माद एनसो गार्हपत्यः प्रमुंचतु, ये गार्हपत्य शब्द आया है इस पे चर्चा है। तो इति किम औपासनाग्नौ मंत्रो अभिकारेण प्रयोक्तव्य, अब ये औपासन में तो आहुति दे रहा है अनाहिताग्नि, तो उसमें ये मंत्र अभिकार रूप में प्रयोग करना चाहिए यानी जो का तो प्रयोग करना चाहिए, ये पहला पक्ष है। आहोस्वित उहे न, अथवा यहां पर उहू करना चाहिए, कुछ परिवर्तन करना चाहिए, किंबा गार्हपत्य शब्द से लोपाई थी और अथवा गार्हपत्य शब्द हटा ही देना चाहिए, ये तीन पक्ष हैं। किम प्राप्तम, जिसमें पूर्व पक्षी कह रहा है मंत्रानुग्रहात अभिकारे न प्रयोगाई थी, मंत्र का अनुग्रह करना चाहिए, मंत्र के लिए थोड़ा सा मन में अच्छा भाव रखना चाहिए, तो उसको जो का तो आदर भाव रखेंगे तो जो का तो रखना चाहिए, हम परिवर्तित कर देते हैं तो हमने उसके प्रति कहाँ आदर भाव रखा, तो मंत्रानुग्रहात अभिकारे ने प्रयोग आए थी। दूसरा पक्ष वचनाति देशात प्रकृति विकार भावोपपत्ते है अनन्वितत्वाच प्रकृतस्य, तो वचन का अतिदेश होने से प्रकृति और विकार के भाव की सिद्धि हो रही है और प्रकृति चूंकि यहाँ अनन्वित है इसलिए औपासनस्य च होमाधिकरणत्वेन संस्कार्यत्वात्, और औपासन जो है उसके होम के अधिकरण के रूप में संस्कारीय होने से उहे न प्रयोग आए थी, यहां पर उहू कर लेना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। अब इस पे सिद्धांत कहता है तत्र तस्मिश्चाग्नि, तस्मिश्चाग्नौ मैं अग्नौ मान करके कर रहा हूं यहां पर अग्नि की जगह, तस्मिश्चाग्नौ उस अग्नि में गार्हपत्य शब्दो लुप्येता, उसमें गार्हपत्य शब्द का लोप हो जाएगा, कुतः संस्कार निमित्तत्वात्। तो गार्हपत्य कहते हैं यथा प्रणयति स गार्हपत्य, जहां से प्रणयन करते हैं उसको गार्हपत्य कहते हैं और यहां पर प्रणयन हुआ ही नहीं है तो इसको गार्हपत्य कैसे कह सकते हैं, तो संस्कार निमित्तत्व प्रतिषिद्धत्वाच संस्कारणाम न कार्यापत्ति, तो संस्कारों के प्रतिषिद्ध होने से यहां पर कार्यापत्ति भी नहीं होगी, अग्नि कार्य से शास्त्रावगम्यत्वात्, और जो अग्नि से संबंधित कार्य है उसको शास्त्र से ही हमें पता लगता है कि किस कार्य को किस अग्नि में करना चाहिए, यानी किसे गार्हपत्य में करना चाहिए किसे गृह्याग्नि में करना चाहिए, ये हमारे को शास्त्र से ही पता लगता है। तदुक्तम, जैसा कि कहा है सूत्र है ये 6.3.18 का सूत्र है ये, न देवता अग्नि शब्द क्रियम अन्यार्थ संयोगात, तो देवता अग्नि शब्द क्रिया ये जो है ये अन्य अर्थ का संयोग होने पर नहीं होंगे, वही अर्थ होना चाहिए तभी इनका प्रयोग होता है, तो यहां हमारा अग्नि से संबंधित बात है तो ये अग्नि वो है ही नहीं। और अधिकार भेदात आगे कहें, अधिकार भेदात मतलब अग्नियों में अधिकार का भेद होने से गार्हपत्य अभावात, यहां चूंकि गार्हपत्य का अभाव है, सत्यपि अन्वित वचनत्वे श्रपणार्थत्वात् न विकार हेतुत्वम इति, तो अन्वित वचनत्व होने पर भी श्रपण के लिए होने से श्रपणार्थत्वात् न विकार हेतुत्वम इति, भिन्न अग्नि यहां पर नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वहीं श्रपण होगा और वहीं होम होगा, इसमें विक्रियमाणश्चार्थः उह निमित्तो भवति, जो अर्थ अगर विक्रियमाण हो रहा है यानी अग्नि विक्रियमाण हो रही है तो उहू का निमित्त होगा, यहां पर तो विक्रियमाण नहीं है इसलिए उहू नहीं होगा, इसलिए इनका यह कहना है कि वहां पर गार्हपत्य शब्द हटी जाना चाहिए इस मंत्र से। उहू इन्होंने बताया नहीं कि उहू करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ परिवर्तन करके यानी इसकी जगह दूसरा शब्द ले आएंगे। तीन पक्ष हुए ना, एक पक्ष में तो गार्हपत्य शब्द जो का तो रखा पहला पक्ष, तीसरे पक्ष में गार्हपत्य शब्द हटा दिया, और दूसरे में क्या उहू का मतलब ये होगा कि गार्हपत्य की जगह पे औपासन अग्नि या दूसरा जो भी शब्द लाना है वो शब्द ला करके फिर प्रयोग कर लिया जाएगा। वो शब्द इन्होंने नहीं लिखा लेकिन वही होना चाहिए, क्योंकि ये औपासन अग्नि में जो है सामान्य आवसत्य अग्नि गृह अग्नि में प्रयोग कर रहे तो वो नाम आकर के प्रयोग हो जाए, ये उहू कहलाता है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।